uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 12 perccel olyan nehezen tudom belőni, hogy milyen nap van, hogy az elképesztő. Uh-huh. Jani, hello, jó reggel. Szia, jó reggel. Sziasztok, kedves hallgatók. Te kipihenve, én Feri után nem kipihenve. Hát, tudod, hogy nálam ezek a szabadságok, ezek hogy szoktak általában működni. Tehát, hogy így 10 óra magasságú leülök a tévéhez, és 4-kor fekszem. Akkor kevésbé vagy te is kipihenve. De nem, azért igyekeztem, most tegnap korán feküdtem le, hogy egy kicsit ezt a, hogy is mondjam, csak ezt a kis intenzív sorozatnézéssel töltött időszakot, ami nekem most volt az a 3-4 nap, amikor megpróbáltam bepótolni az elmaradásaimat. Na, mit néztél? Stranger Things, ja. Második évad. Nekem az első is nagyon tetszett. Meg egyebek, és hát akkor ilyenkor kénytelen vagyok egy nappal korábban már azért lefeküdni 10 órakor, hogy egy picit így visszahozzak abból az időszakban, amit nem sikerült pihenéssel töltenem. Ez borzasztó egyébként, én rájöttem, hogy nem jó ez a hétköznapi szünet, szóval ez amennyire jó, annyira kegyetlen. De azért teszteljük még. Teszteljük még, de hogy én nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen, mert vagy hétvégére esett, vagy csütörtökre, vagy kedre, de ez a szerda, ez így van egy napod, egy ilyen villámnapod, aztán másnap nem tudod, hogy most hétfő van, vagy csütörtök, vagy micsoda. Hmm. Viszont a hétnek a legrosszabb napja esik ki, szerda. Azt a hétnek a legrosszabb napja kiesik, igen. Vagy őszintén azt utáljuk, mert az nem érlegnek a nyelve. Igen, ugye most te jöttél és Feri elment. Igen. Én még mindig szopok. Tehát ez... Jó, hát érted. Most de valahogy a rossz végén állok. Az is igaz. Annyira nincs ellenem. Valahogy a rossz végére kerültem ennek a történetnek most. Te is két nap, ő is két nap. Na, jövő de Bali helytáll. Jövő héten meg elmész egy napra. Ne kiabáld el. Jó. Minden esély még van, hogy nem. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy maradok. Na jó, hát tudod, hogy az utazás az nem a mi asztalunk annyira. Igen, az utazás befizetése az jól megy. Régen nagyon jó ment, régen nagyon rutinosok voltatok benne, összeszedtetek egy nagyon-nagyon masszív rutin. Már ezt sem tudjuk igazán jól megugrani. Úgyhogy simán elképzelhet, hogy hétfő jövök. Jó, én szurkolok, hogy azért el tudjatok menni. Minden esély megvan rá, hogy nem. Na és mi újság, jól telt? Várjatok, még mielőtt azért egy nagyon elmesélem, hogy mit nem történt velem ez alatt az időszak alatt, akkor köszönjük a Békés Csabai hallgatóinkat. Ó, drága Békés Csabai hallgatók, hát ott vagyunk Békés Csabában. Ők még tudják? Már tudják. Tudják, de hát van egy csomó, akik nem tudják. Aha, na mindegy, akkor majd most megtudják. Őket, Békés Csabában. Aki nem tudja, azok, akik tudják, adják át a hírt, hogy igen, most már ismét vagyunk Békés Csabán, és én nagyon örülünk neki, és ott van végre az igazi, a hamisítatlan Rádió 1, és jövő héten már a ti csabai hősötök, illetve Csaba környéki hősötök Feri is csatlakozik majd hozzánk, aki jelenleg valahol a családdal utazgat. Így van, ő most elutazott, ha minden igaz. Igen, és a 104-es frekén vagyunk Békés Csabán, és környékén. De már jönnek az SMS-ek egyébként. Tényleg? Hol? Az úristen, el sem hiszem, hogy Békés Csaba is csatlakozott végre, legszívesebb innen mindenkit megölelnék, aki értünk is dolgozott, puszi, zsike. Aztán el sem hiszem, hogy újra hallani titeket itt Békésben, ideje volt, köszi, Endibá. Látod? Szóval már kora reggel jönnek az SMS-ek. Igen, hát ehhez majd kell idő nyilván, amíg a hallgatók ezt megszokják, hogy újra vagyunk, meg hogy újra hallhatnak bennünket, de sokan baromira örülnek, úgyhogy ez mindenképpen jó hír nekünk. Mi is nagyon örülünk neki, reméljük majd lesz egy jó kis kitelepülésünk megint. A legutóbbi Békés Csabai kitelepülésünk nagyon jól sikerült, többféle szempontból is. Én még annyi kolbászt nem láttam egyébként, így egy négyzetméteren felhalmozódni, mint amennyit ott hátul, abban a sátorban elképesztő mennyiségű kaját kaptunk. Nagyon-nagyon szerettek minket az emberek. Én személy szerint marha jól éreztem magam, iszonyú jó. Hol volt? A Békés Csabán. Ja, Békés Csabán. Mindig ez a téma. Még mindig ezen a vonaton robogok. Voltam ugye a Békés Csabai Atlétikai Klubnak a rekordtámpáján, olyat futottam, hogy majdnem leszakadt a lába, illetve nem azért, mert leszakadt le, hanem annyira jól éreztem magam. Ugye Márton Anita és Baj Balázs egyesületéről van szó, akik ugye a magyar atlétikának gyakorlatilag a legsikeresebb alakjai jelenleg, és hát Békés Csaba nagyon sok nagyon kellemes, nagyon jó kis, nagyon tehetséges atlétát adott ugye Magyarországnak, az említettek mellett például Vozár Attila ultrafutót is. Úgyhogy hát figyeljetek. Mondj már valakit, akit ismerek. Ja, mindegy, nem érdekes, ja, utána olvasol. Na, ne a bajban is ismerem. Ő a gát. Így van. Ő a gátfutó, így specialista. Van, így van, világbajnok, ezüstérmes. Igen. Hú, de sziporkázik így kora reggel ez a Feri gyerek, csak így tovább. Na, azonnal a vérszívó SMS-ek már érkeznek is, úgyhogy Attilának köszönjük szépen, hogy 6 óra 14-kor megnyitotta a sort. Én nem tudom, én ezért most időzavarban vagyok, nekem kell egy-két perc, amíg erre most ráállok, hogy most csütörtök van, hol vagyok, miért nincs a Feri, miért nincs az Anna, igen. Mi van most, valahogy szét van esve a stábunk. ez mindig okoz egy diszkomfort érzetet. Hogy most te nem voltál, most más nincs, Anna is elment. Igen, most nagyon hiányos a stáb azért. Igen, hiányosak, hogy most Juli flangál itt egy mini szoknyában, meg egy garbóban. Igen. Úgyhogy, igen, Viki sincs, mert nincs autónk, csak egy, azt ott hagytam. Mégiscsak be kell jutni a gyereknek az iskolába, meg a bölcsődébe. Igen. De a Baj Balázs bronzérmes egyébként most tudott eszembe. Azt mondtam én is. Azt mondtad? Igen, a bronzérmes mondtam én is. Igen? Igen, a világversenyen nem mondtam, hogy hol. Igen. Európa bajnoki ezüstérmes, világbajnoki bronz. Bronz. Na. Szóval nem jó, az ember lefűz egy napra, aztán meg valahogy újra fel kell, hogy tuningolja magát, majd két napra abba adja, aztán megint jön a hétvége, szóval fura volt ez most. Neked nem, mert neked te összefüggően csináltad, te jól csináltad. Jó volt most. Ez jó. Az egy nap. Ebből a szempontból jó volt. Tegnap halloweeneztetek? Faragtad tököt, Viki? Hello, Bécs, arra gondolsz? Bocsánat, hogy egyszerre két témát is. Halloween, hello, Bécs. Viki faragott tököt, de akkor gyerekek már aludtak. Nem, mostában nem faragunk tököt. Se ilyet, se ilyet. Nem, nekünk ez most valahogy kimaradt, és én nem bánom. A Viki úgyis egy idegeskedett volna, hogy kosz van a lakásban a tök miatt. Ő mindenben már csak ennyit lát. Nem már. De nézzük a praktikus oldalát. Kosz van a lakásban a tök miatt. Ne. De ne elobjom, nem baj, nem baj. De úgy, nem. Lasszik egy kis faragra. Jó, hogy nem volt. Így is az ideg összeomlás szélén állunk, úgyhogy tök mindegy. Úgyhogy nem, elmaradt. Képzel, a gyerekek előtt ezt jól elhazudtuk. Nem beszéltünk nekik erről. És én elmentem a Benivel, kirándultam egy másfél órát tegnap a budai hegyekben. Az nagyon jó volt. Eltévedtetek, vagy? Nagyon jól ismerem azt a részt, azt a Szépasszonyvölgy, úttörővasút, budai rész, kilátó. Tehát az budai gyerek vagy? Hát, meg laktam ott az erdőbe egy pár éve. Tehát ott egy nagyon-nagyon szépet kirándultunk, de egyébként ilyen otthoni, punnyadásos, kicsit nem fagyott hangulatos. Kicsit olyan, mint kicsit mindig, jól, kicsit veszekedés, kicsit depressziós, miért törünk az életnek, hiszen minden okunk meg lenne rá. Szerda, inkább veszekedjünk sokkal jobb. Szóval remek volt. találjunk amit összeveszettünk, aztán üljünk rajta estét. Rendelés, tényleg másfél órát vártuk rá, mire kiért, kihűlt. Igen, szóval nagyon-nagyon kellemes kis szerdán vagyunk túl, úgyhogy... De jó volt, a kirándulás azt nagyon élveztem, a gyerek is nagyon élveztem. Jó másfél-két órát sétáltunk az erdőbe, az jó volt. És jó idő is lesz egyébként, úgyhogy még sétálgathatok, még szerintem egész hétvégén. Igen? Aha. Jó időnk lesz? Jó idő lesz. Nem végre, hát ez egy csúcsudar volt. Figyelj, nem annyira bánom, hogy egyébként viszonylag meleg nincs lesz. Nincs itt a kabátom. Annál is inkább, nincs itt a kabátom. Egyrészt ezért másrészt meg marhára nem sikerült lecseréltetnünk a gumit. Figyelj, én nem hiszem el, hogy oda telefonáltunk abba a szervizbe, ahol egyébként szoktuk lecseréltetni a gumit, és két hét múlva tudtak időpontot adni. De mit mondott Bali már két hete? Hogy ez lesz. Mit kell csinálni? Két héttel a roham előtt lecserélni. Mindegy, mikor telefonálsz, akkor is adnak időpontot. Ez is igaz. Sebestyén. Kicsoda, mondom, Sebestyén. Mondjam jó. A másikat, és hogy nem mondjam, jó? Hogy nem mondjam a keresztemben. Sebestyén. Nem, én mindig ezt csinálom. Én két héttel az őrület előtt, tök mindegy, hogy milyen idővel lecserélem. Üres gumishoz mész be, akkor mész, amikor akarsz, örülnek neked, majd látom, hogy az utca végéig áll a sor, és nincs időpont három hétig, én ezt csináltam évekig, és mondtam, hogy nem bukok semmit azon a két héten, ezért én plusz 15 fokba simán átcserélem, innentől kezdve meg vagyok. Nincs gond. Na, jó vagy. Most hát ezt kell csinálni. Hallgatni kellett volna rád. Én már két hétre mondtam. Cseréld le. Picit bíztam benne, hogy lesz, aztán telefonáltuk, és akkor mondták, hogy 11-e. Hát mondom, de jó. November. Hát keres más gumist, hát annyi gumis van azért, hát nem egy helyen tudják ezt főleg, hogy ott tárolod? Tehát ott van a... Nem, a hosszú ideig ott tárultuk, aztán most elhoztuk, otthon tároljuk, mert van most már elég hely hozzá, és nem, mert megszoktuk, jók egyébként. Jó minőségű munkát végeznek, gyorsak is, udvariasak is. Hát akkor várd ki, hát ha most más nézd van, akkor még van egy másfél hét, mit tudom, jó idő, és akkor nem, nincs nagy baj, hogy nincs fent a téli gumi. Ilyenkor reggel az csípős, de Móni úgyse kajtad se, hogy korán reggel, nem? Tehát, amikor gyereket viszi, akkor meg már lehet, hogy van egy 10-12 fok. Nem viszi a gyereket, egyedül jár. Komolyan? Persze. Tényleg? Tök jó, végig villamosozgatja az utat. Na, az ügyes. Milyen jó, hogy már ekkora másoliba se kell vinni. Ügyes, jó. Hát annyiból nem annyira kellemes a dolog, hogy most már szervezgeti azért magának ezeket a kis privát programokat, ilyen kis ott alvásosokat, stb. És amikor így megy ki, tudod, és akkor ezt így kijelenti, és nem tud szervezni semmit, mert keresztbe veri az összes családi programot. De ez egyfelől jó, mert önálló, meg nagylány, meg ennek marhára örülünk, de ugyanak akkor meg tényleg nem tudsz csinálni semmit, mert neki saját elképzelése vannak arról, hogy mivel fogja tölteni az elkövetkezendő napokat. És ez nem lenne baj, hogyha mondjuk 48 óra előtte mondaná, de nem ő. Ha bejelenteni, hogy igen, mit akar. 48 perc előtte mondja. Az nem túl szerencsés. De nincs otthon, érted? Hát akkor. Móni felveszi a kis szexi börtangáját. Így van. Te a fejedre húzol a szomszédot. Te a fejedre húzol valami női harisnyát, mert tudom, hogy úgy szereted. Fölfújad levegővel. Lesz egy gula a fejeden, aztán kergetőztök a lakásba. Hát. Szép asszony, hogy Egerben van. Igen, igen, igen, igen. Jó, oké, oké, jó. Akkor szép juhászné. Már van itt is. Így értek-e, hétvégén csináltam, vagy milyen szerdán már csináltam. Szép juhászné, oké, akkor szép juhászné. Mindegy, fogaskerekű, nem fogaskerekű. Mi az? Úttörővasút, nem mindegy. Mindegy, lefosom. Voltatok valahol. Baktatunk a gyereke, jó volt, gesztenyét szedtünk, sétáltunk, beszélgettünk. Találtatok ezzel valami. Egy mit köteket. Felvettétek, eldobtátok, rossz volt. Jó volt, nem esett. Valami futóverseny volt, nem is tudom, meg akartam kérdezni, csak senki nem akart megállni velem kapcsolatban, velem szembe beszélgetni, mindenki futott. Ha, mi? Néha, ne arra úgy. Csak azért kérdezni, valami papírt tartottak a kezükben, és gondoltam, hogy ilyen én is elindulok, ha nem túl nagy táv. Akkor az tájékozódási futóverseny igen, volt. Vagy be kell pecsételned minden, hogy merre mész. Az nagyon jó, nagyon jó. De valaki elhibázta, mert többször jött velünk szembe, neki nem akartam mondani, hogy tesó. Nem neked való műfaj szerintem, én egy picit úgy érzem, hogy ott. Ja, akkor csak szóljak, ha valaki látom, hogy rossz irányba megy? Mert láttam, merre mennek a többiek, és egy-ketten eltévedtek. Szóljak, hogy tesó. Jó irányt? Nem, láttam a többieket. Meg láttam, aki többször jön velem szemben. Most egy úton nem jössz velem többször szemben, tehát azok valószínű, hogy ráadtak egy körpályára. Azt hiszed, hogy ők szaladnak a rossz irányba, és valójában meg ők szaladnak a jó irányba, és az összes jó irányba haladott, visszafordított. Nem, a többiek mind arra futottak. Állj, ez az út le van zárva, arra kell futni. Balázs, ne csinálja már. Lehet tényleg jó volt egyébként. A keddi adás miért nem került fel a podcastre, kérdezi valaki. Fönt van, mondja Zsű. Uh-huh. Köszönjük szépen. Igen, mi Zsülnek hiszünk, őt régebb óta ismerjük. Fönt van, akkor lehet, hogy nem találtad meg, hogy rosszul kerested. Azért Jani a favoriton otthon is le tudod cserélni a gumit, nem kell flancolni a gumiszerviznál. Most is igaz. Igen, ebben is van egyébként igazság. Most rakottam, hogy úgy rendben, ma viszem el. Vagy holnap. Igen. Most írja valaki, hogy múlt pénteken ott voltam a Veszenél a kizelpőse reggel 5:30-10:30-ig, és nem nyertem semmit, kárpatlásnál játszhatnék felé kiett a fejére. Igen, nem. Kézzel, de annyit te nem voltál, annyi pozitív visszajelzés jött a Veszendre a kitelepülésünkre pénteken. Milyen jó, hogy vége. Mert ugye a pukember nem volt hétfőkedden, hogy nagyon szerették, ott voltak, röhögtek, köszönték, hálálkodtak, szóval nagyon, nagyon jó volt. Csinálni kell ilyeneket még egy pár. Igen. Akik nem nyertek, azok is írtak, hogy nagyon jól érezték magukat, és nagyon sokat röhögtek, és nagyon sok humor volt benne. Csak ezt el akartam neked mondani, mert te nem. Rád nem sütött ez a fény. Jó, hát jó. A pukember elment egy kicsit pihenni, aztán mi arattuk le itt a babérokat. Hisz ott volt Feri. Jó, hát tudod, ha Feri ott van, akkor ott hatalmas haotázás van. Ja, Istenem, de jó neki, ő már szerintem már kint van. És rommá zabálja magát. Kint van már, igen. Olaszországban. Neki jobban megy ez az elutazásos dolog, mint nekem. Igen. Azt hiszem. Ő valahogy ezt jobban menedzseli. Ferivel kellett volna összejönnöd, nem egyikével. Ketten nagyokat tudnánk túrázni a Ligúr tengerparton. A Ligúr tengerparton nagyokat venni kéz a kézben, bruhaháznánk, hahotáznánk és muhaháznánk nagyokat. De mi nagyon-nagyon más világ vagyunk. Mind a kettő érdekes világ, de nagyon-nagyon más világ. Életemben először nagyon emberit álmodtam, szerepeltetek benne. De mivel már sok emberről kiderült, hogy annó zaklatott egyeseket, most elindulok én is ezen a vonalon. Ti megzaklattátok az álmaimat. Uh-huh. Na, Beatrix küldte nekünk. Beatrix, egy kicsit aludjál még. Jó. Az első SMS-ünk viszont azt mondja, hogy sziasztok, jó reggelt, remélem én leszek az első SMS-író. Ma reggel szeretnénk menni hozzátok egy kis finomsággal, zserbó tofi, likőrös csokoládé, habtorta Janinak és Eszterházi torta. Remélem nem bánjátok, mert egész nap este sütöttem puszi, virág, pálma, ildikó. Nagyon jó. Na most erre mit tud mondani? Azt, hogy az ezeket beszéljük már meg előre majd. Mi nagyon örülünk mindenkinek, aki bejön ide, csak tegyétek meg, légy, hogy egy picit előre jelzitek, hogy akkor tudjunk róla beszélni, hogy érdemes-e bejönni. Vagy az, hogy van, aki 10-kor elroham, nem mindig vagyunk itt. Ha idejöttök 9-kor, nagyon nem tudunk veletek beszélgetni, mert adás van. Van egy ilyen helyben toporgás, hogy a hallgató azt mondja, hogy egy kicsit azért beszélgessünk veled, de mi rohanunk, ugye adást készítünk. Aztán ez nem mindig süle jól. Átveszük a csomagot, köszönjük szépen, és akkor ott még áll, szeretne beszélni, csak kicsit érezni a hálánkat, ami nincs. Persze örülünk, de ezt elrejtjük mindenki elől. És Jobb, ha szóltok. Jobb, mindenképpen ezeket beszéljük meg előre, mert nagyon aranyosok vagytok, nagyon helyesek, és tényleg mindennek örülünk, ami jön felőletek, akár egy SMS, akár egy toffili körös csokoládé habtorta, de ezeket dumáljuk meg előre, jó? Igen, ez mindenképpen jó. Lenne egy kérdésem az új magyar szövetségi kapitányhoz. Ha valaki nem edz rendesen a válogatottnál, akkor lekensz neki egy fülest. Úristen. Mindenki nagyon fáradt. Beszéltetek róla? Szabi küldte nekünk. Beszéltünk róla, igen, elmondtam elég sarkosan a véleményemet erről az egész történetről megint. És az, hogy azóta csak rosszat olvasok erről a szövetségi kapitányról, mert már nyilatkoztak a belgák is egyébként. Igen, egy picit megosztó személyiség. Rettenetesen megosztó személyiség, sehol nem marad sokáig, ha úgy támadja kedve, lelép. 20 év alatt 13 munkahely, elég sok kudarc, egy-két évnél tovább nem marad sehol, viszont nem ért nagyon a modern futballhoz. Úgyhogy csupa jót olvastam róla. Azért voltak pozitív dolgok is így vele kapcsolatban, hogy pont az, ami nekünk nagyon jó lehet, hogy ha valamihez ért, akkor az, hogy olyan csapatokat, akik a tabellán az alsó felében laknak, illetve tartózkodnak, és nagyon nincsenek hozzászokva a sikerhez, azokat tudja motiválni, el tudja hitetni az emberekkel azt, hogy többre képesek, mint amennyit egyébként a pozíciójuk mutat. És szerintem lehet, hogy működhet a dolog. Csak ne az legyen, mint amit a belga válogatottnál is csinált, ugye, hogy már pont a sikerek kapujában fogta magát, aztán lelépett, és emiatt gyakorlatilag közelenségé vált a saját országában. Való bírom az én öntörvényű arcokat, de simán megtörtént itt is, és ott fog állni majd a csapat kapitány nélkül. Jó, még nekünk minden csak jót el tudod, ez a véleményem. Tehát az, hogy egyszer a szövetségkapitány nincs ott a pályán, lehet, hogy a fiúk megtátosodnak. Jó éhes vagy, Bali, úgy hallom. Már befejeztem. Uh-huh. Igen, megregelizik közben. Bocsánat, 6-tól 7-ig én még itt egy picit így ilyen életjeleket mutatok, mint más normális ember. Iszom kávét és eszem, de abba hagytam. Köszönöm a visszajelzést. Mit teszel, Bali? Csámcsoksz nagyon, kérdezi Lac. Csináltam egy jó kis ilyen rizstejes, ilyen kis zabot. Nagyon finom egyébként. Kis mézzel megbolondítottam, meg így, hogy nem tudom ki a rizstej, nem tudom ki az a, nem tudom ki a méz, így szerintem az képest egész jót csináltam. Tényleg Peti hagyott, Peti? Peti? Hosszú volt a szünet? Honnan szedtem ezt a Peti? Hogy a Feri hagyott receptet péntekre? Szerintem igen. Bár én kedden meg se kérdeztem. Tegyünk már föl egy Balázs receptet. Felveszik videóról, készítek a kis zapkásodat egy gyerekkel. Holnap megcsináljuk. Jó, legyen már egy ilyen. Jó, de egyébként ő már föltett valamit. Tehát ő annyira lelkes volt, hogy ő már kedden egyébként feltöltötte a pénteki receptet. Most akkor ne érje szó házérjét, ez nagyon tisztességes. Rácsaptam erre a videózásra, elég igen. Rendesen, és jól is csinálja amúgy. Soha nem láttam még egyet se, úgyhogy... Egyet nézzél már meg, vagy hazudasz, hogy láttad. Jó, most akkor azt hazudom, hogy megnéztem. Jó. Nem tudom, mi volt most, mit láttam hétvégére, mit csinált. Valami tejszínes, kurkuma, lencse, leves. Azt mondom, csilis kókuszos sütött a krémleves. Na! Hát azért mondtam, hogy nagyjából valamire emlékszem. Ezt csináltam már kedden. Végre valami magyaros. Igen. Szólok előre, hogy holnap bemennék hozzátok, krémet szeretnék enni. Köszönöm, Máté. Máté, gyere. Na jó, van, ilyen gyorsan elmentek a hírek. Elmegyünk akkor picit hírezni, még egy csóka Békés Csabaiaknak, jó? Mármint kapsz. Újra vagyunk Békés Csabán, és Békés Csaba plusz 40 kilométeres körzet. Az jó. Hát azért az nagyon szép, vigyétek hírét, jó? Ez a 104-es freki, esetleg valaki nem tudná, és ez az igazi rádió egy. Ez már korábban volt, aztán megszűnt, és most megint van. Úgyhogy ez az a rádió egy, ami már korábban ott volt. Újra, ott volt Békés újra Csabán. Újra lesz új kígyósan Feri. Igen. Igen. Na jól van. Oké, Bajka, igen, jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Na kérem szépen, hát Enrique ki rimánkodta magán. Úgyhogy elindulhat akkor ez a csütörtök, hogy Enrique is beszállt a buliba. És hát így jönnek már a békésabbiak, meg békésabb a környékén lakók, hogy eljutott-e hozzájuk, hogy vagyunk, ugye a 104-es frekvencián egyébként. Ez az a Rádió 1, ami már volt egyszer Rádió 1, aztán uh-huh. Aztán nem Rádió 1 lett, aztán Csaba Rádió, és most újra Rádió 1. Úgyhogy legyenek szívesek írni nekünk, jó? Mert még jönnek már az SMS-ek, plusz a Viber üzenetek. De ha írnak, akkor hallották. Hát ha írnak, hallották, csak hogy ők még nem hallották, de már tudnak róla, vagy már nekik a szomszéd szólt, vagy baromi boldogok, és igen, és köszönjük szépen. Azt írja egy hallgató, hogy szuper, hogy szóltok Békés Csabán. Köszi, nagy bán hegyesi vagyok, az kb. 40 km. Mondjuk ne te hallgatlak benneteket, mert Nürnberg körül vagyok valahol. Ja, jó. Kis bagyok küldte nekünk az SMS-t. Ő az egy kamionozik a fotó alapján. Ezt Viberen küldte. Na, tehát erre gondolok, hogy ő örül. Persze nem, most máshogy hallgat bennünket, de ennek ellenére azért örül. Milyen időnk lesz? Mondj valamit. Na, azt mondja, hogy nem rossz. Köszönjük szépen, nagyon fontos. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Saldo ZRT támogatja. Saldo.hu. Nem akarsz kegyes lenni a népethez, és még egy fél mondatot szólni hozzájuk, hogy esetleg mire számítson? Na jó, valami legyen. Kicsit konkrétabban? Csütörtökön sok lesz a felhő felettünk, leginkább fátyol felhők szűrhetik a napsütést, majd kora estétől az erősebben megnövekvő felhőzetből északkeleten eső is kialakulhat. Részletesebben később. Jó, mondjuk ez már a másik véglet volt, igen. Azt mondja, hogy Szentendrei Csillagvár bevásárlóközpontnál hibás jelzőlámpa folyamatosan piros, alakul a dugó, köszi, hogy elküldted, valamint M0-ás Csepeli lehajtónál az M1 felé haladó oldalon, 3-as koccanás, lálosában dekolnak. Dugó még nincs, ez Maximus küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tök jó, hogy két napot dolgoztunk, holnap meg már péntek van ide, Tipcsi. Egyébként tényleg, de mondom, fura, az ember bioritmusra megborul, de tök jó tényleg, hogy holnap újra péntek van, csak valahogy így zökkentem egyet, és így most nem tudom még eltenni magam. Ami igazán hova van, tegyem ez magam pontosan? A jövő év ebből a szempontból. De ott viszont 4 naposok vannak. Annyira durva lesz ebből a szempontból a jövő év, tehát hogy aki esetleg sírt és picsogat egy picit, amiatt, hogy nem tudott elmenni így hétközben, vagy hogy nem volt elég ilyen olyan szabadság, amire nem számított, de nagyon jól jött, hát az a jövőben a fenébe. A jövőben leáll az ország konkrétan. Tehát az október 23, az augusztus 20, a pünkös. Minden hétközben. Ura, az megint hétfő, a húsvét, azt sértem. De nagyon sok tényleg hétköznap esik, és nagyon sok csütörtökre vagy kedre, tehát tele leszünk 4 napos ünnepekkel. Nagyon jó. Vagy 4 napos ünnepem. Viszont, szép lesz. Viszont abba belegondolni, hogy még 2 hónap van hátra ebből az évből, azért az félelmetes. Igen, a november az már olyan, hogy most már nem zavar a karácsi ünnep, már meglátsz egy boldog karácsonyt feliratot, de már csak, hogy megrántod a vállat, inkább már ilyen sztoikus nyugalommal veszed tudomás, hogy igen, itt van. Október környékén még a pánikroham jön rád, hogy nem akarom, még egy hónapja nyár volt, de novemberben már kicsit úgy érzed, hogy van létjogosultsága. Tehát hallasz már egy ilyen, és készül már az ünnepekre reklámot, és már úgy nem rándulok görcsbe, hanem már úgy a solar plexus környékén így elengedni látszott a napfonatom, és azt mondom, hogy nekünk úgyis idén kimarad a karácsony. Ez egy szolárium? A solar plexus nem, az a napfonat, az a hasi ideg központ igazából. A vegetatív idegrendszer egyik központja. Nem, mi a hasban van. Utána olvasom. Mindenképpen olvas utána. De most nem görcsölök ezen a karácsonyon, mert hogy elutazunk. Bár úgy volt, hogy most hétvégén is elutazunk, és szerintem itthon leszek. Úgyhogy... ja, lehet egyébként. Úgyhogy szerintem karácsonyra is úgy van, hogy elutazunk. És a szerencsétek, hogy elmegy a villany is, ha hideg lakásba fogtok küldeni. Csodás perspektíva egyébként, de mi nagy nem elutazók vagyunk. Fél virág már zsibbaszt egyébként a karácsony ajándékkal folyamatosan. És az a durva, hogy már nézegeti a különböző akciókat, hát apja lánya. Hát most mit nézegessen, érted? Hogy Four Seasons vagy elnöki lakasztály? Hát persze, hogy leárazásokat nézeget. Hát kire ütött ez a gyerek? Hát vadon gyerek, nem? Persze, hogy és mit akar leáraza megkapni? Hát ha találok otthon egy-két darabot. Hát találjál már, akkor légy szíves, jó? Már gondolom nem Pikachuzik, vagy már nem. Nem, egy ide, hogyha találsz valahol otthon egy két kontrolleres a PS4-et, akkor mindenképp hoz már, elég szíves, jó? Remélem, hogy alig használt legyen, jó? Az sem baj, megvan a számla. Szerintem, ha még kicsit jobban belekutatok a kocsim csomagtartójába, simán van egy PS, meg egy Xbox, tehát amiket én találok az autóban, az simán előfordulhat, hogy kettő darab PS, meg egy darab félig kicsomagolt Xbox, ott pihen a kocsimban. Picit nőttek az igénye a gyereknek. Azért régebben jobban örültem, hogy elég volt egy plüss malac. Emlékszem Pokémonra, meg nem tudom mire érted. Az. Most már gyerek PS4-et akar. Így van. Most is ugyanúgy Pokémont akar, csak 3D-be. Ja, Istenem. Aztán Bali, te olyan vagy, mint a mesében Maxigáz. Jani a gyertyalánk felé, meg a pupucici. Ő nem popucici volt? Pupucici volt? Pupu, nem tudom. Nem popucici? Azt mondja, mikor reggel kapcsoltam, hogy mától hallható lesz, azonnal kiugrottam az ágyból, és átkapcsoltam. Minden reggel most attól rátok ébredek, köszönjük, Békés Csabáról, Alex. Na, hát én pont ilyen SMS-ekről gondolok. Várj ki a végét, mert sokkal rosszabbak vagyunk, mint régen. Igen, én nem Békésségben vagyok, hanem Pécsi, de azért írok. Ja, oké, köszönjük szépen. Nagyon jól szóltok Csepelen, a többit lefosom, Lac. Gyerekek, nagyon éltek, nehogy aztán meg legyen ennek a böjtje. Berakjunk esetleg egy Angel-momát, aki mindenkit hazavág. Te nem kell berakni, nehogy aztán jön az úgy is, hogy nem rakjuk be. Igen, nehogy aztán itt. Túlságosan úgy ítéljük meg, hogy nagyon kis virgoncok vagytok ma reggel, drága hallgatók, aztán oda csapjunk valamivel. Hát srácok, örülök, hogy újra vagytok Békés Csabán, de én Komándiban lakom. ami Csabától 56 kilométer. Őt nem érinti ez a történet annyira. 40 kilométeres vételkörzetig vagyunk, de most nézzük a jó oldalát, legalább vagyunk. Így van. Na, hogy állunk játékkal? Elmondom neked, hogy állunk. Egy-egy. Egy, ó, basszos, akkor kettőt kell hozni most. Hát igen, vagy még esélyünk van egy döntetlenre. Minden esetre legalábbis egyet mindenképpen hozni kell, ja, hogy ne veszítsük el a hetet. Jó, úgyhogy megnézzünk, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Szia. Jó reggel. Szia. Ne legyünk ennyire dövileg. Ne tol túl az ötöset. Szia, hello. Hogy hívnak, ciao? Szia, Balázs vagyok. Balázs? Aha. Mit csinálsz, Balázs? Most éppen itt félreálltam az autóval, hogy tudjak nyugodtan játszani. Ja, és te írtad nekünk ezt a nyomorúságos, lelkiterroros ki voltam, aki terpős, de nem nyertem semmit, hogy léci, hagyjátok, máshogy nem tudok rátok hatni, ezért megpróbálok érzelmileg zsarolni benneteket, de láthatod, hogy ez működik, mert Juli bedölt ennek. Láthatod, hogy bejön. Ha Anna van, nem hívunk föl, de Juli még ezekre érzékenyebben reagál. Az Anna már átlát ezeket. Érzelmi terror a Julinál mindent elér. Igen. Látod, hát ő ebbe szocializálódott. Ő megsajnált téged, hogy te ott voltál. Na és hogy érezted magad a pulkemberrel pénteken? Nagyon korrekt volt, csak... Nagyon koltai volt. Tényleg az volt, hogy ott voltam fél hattól. Ott oda fél hattól, és semmi? Semmit, egy nyakba akasztott, egy sípot, egy semmi. Ja, nem. Ja, nem, a Jani kiszaladt. Sok időt nem szakított az emberekre, de mert de jó fej, hogy ebből is jövök ki rosszul. Nem, egyáltalán nem. Tehát a szerepedet szóltad, a pókemberest, de azért még előtte még szakítottál, de is kiszóltál, mit tudom, és sípokat, meg mindenfélét, tehát nagyon ott volt, abszolút. Jól van, hát figyelj, ugye mondtuk, hogy ez szerencse kérdés, és nyilván aztán a Feri húzott igazából, úgyhogy leginkább szerintem őt kell okolni. Igen, mert ő nincs itt, mert rá, ő nem tud védekezni. Nem tud védekezni, hát igen, ő húzott, tehát hogy igazából... Nem, a hoszteseket kell hibáztatni, abszolút. A hoszteset csak begyűjtötték ezeket a kis szetliket, Feri volt, aki húzott. Na jó, de majd most akkor lesz egy ajándékcsomagod, most akkor még lesz egy ajándékcsomagod, jó? Valaki kérdezi, hogy miért csendes Feri, nektek, Feri külföldön van. Nem, csak be akar kerülni a Best Of-ba. Igen. Igen. Na, kivel játszanál, Balázs? Hát veled. Hát teljesen egyértelmű. Balázs a Balázssal csapja össze, nem? Oké. Simán. Indítom az órát neked, mehetünk? Csináld ki. Így van, toljuk. 3-2-1, tessék. Van Bence neved? Szoktak máshogy hívni? Mint Balázs? Hát kevésbé, de igazából azt akartam kérdezni. Akarsz kérdezni? Új autót. Tessék? Milyen színű az új autód? Honnan tudod, hogy van új? Honnan vagy ilyen jól értesült? Drága Balázsom. Láttam, hogy megbírságoltak a parkolóban. Ezt is láttad? Hol? Melyiket láttad? Hogy ne. Ott a Nyugatinál. A Nyugatinál? Tényleg? Megbírságoltak. Hát, láttam reggel, ahogy megérkeztek, mind a ketten, Vikivel. Uh-huh. Hát elég rossz pasban voltatok, úgy tűnt. Kösz szépen. Nem, úgy értem, hogy szerintem... Ott a nem! Ott volt a nem! Hallottam ott volt. Szép volt, Bali. Úgy nyertem, hogy nem nyertem. Az autóval egy szalul néztetek, mind a kettő látszott, hogy ez a kapcsolat homokban ma. Na mindegy, hagyjuk is ezt. A lényeg. Ennyire látszott rajtuk? Jézus. Hát elég durván. Lehet, hogy kevesebbet kéne rekintened, és akkor nem lenne ilyen gondom. Jézus, hogyha úristennel kezdünk. Kezdjenek összemosogni a határok egy kicsit. De miért nem szaladtál oda, és mondtad, hogy ez a Bali autója, ne büntessék meg? És csókoltad szájom. Ja, már vége a játéknak? Vége, persze, kimondtad a nemet. Most már beszélhetsz. De ahogy mondtam ki, ne vittél, mert... De ott volt egy nem. Volt. Nem, Sólyom. Visszahallgatjuk, így van. Sólyom szemben megmutatja majd neked hét után, de én hallottam, ott volt egy nem. Így van, Julit majd megkérjük, hogy hallgassa vissza, csak még mindig az érzelmi terrorod hatás alatt van, és a könnyei törölgeti. Még mindig bők. Nem, tényleg, mondtál egy nemet, Balázs, és ott én meg is állítottam, tapsoltam. De hogy akkor miért nem szaladt? Ja, hogy te a büntetést nem láttad, csak az, hogy megbüntetnek. Nem, csak azt láttam, hogy mit a végén ott a cédula, aztán olyan szinten belemerültél a telefonodba már, hogy Föl sem néztél belőle, ott már bennültél a kocsiba, meg egy fél óra múlva, amikor visszamentem az ügyintézés után, akkor is meg ott voltál. De épp akkor találták ki, meg indettél is neked. Ja. Igen. Ja, már csak azt látod, hogy kivesz a fal zsebéből egy 20 000-es, és berakja az ablaktörlő alá. És aztán megy tovább. Nem, beültem a kocsiba, 4:11-kor szakadt az eső, és akkor gondoltam, hogy most nincs kedve elindulni, el is fáradtam, hosszú volt a kitep, és üldögéltem igen egy 10 percet az autóban, kicsit átnéztem a netet, átnéztem az e-mailjeimet, meg megvártam, hogy ez a brutál szakadó eső eláll. De nem azért, mert tehát van ablaktörlő a kocsimon, csak valahogy jobbnak lát. Már nincs a Lexus, hát az már nincsen egy jó ideje egyébként. Hát ezt tudom, most legalább meggyőződtem. Szólni is akart, hogy ez nem a te autód, amiben ülsz. Igen, most már más hajtok, ha lehet így mondani. Igen, kevésbé környezetkímélő. Nézd. Maradj még egy kicsit Téci Balázs. Annyira. Lehet, hogy nem direkt, de olyan szépen osztod ma reggel Balázst, hogy én se tudom. Nem, nagyon figyeltem. Dokumentáltam végig az egészet. Igen. Kicsit az a rajongó típus vagy, aki aztán elrabol, és egy ma babáztat egy gödör alján meztelenül. Figyelj, de viszont hát nincs sajnos ajándékcsomag, tehát, de van egy plusz nyereményed, azt azért megmutatom neked, mert nyertél valamit. Figyelj. Gratulálunk! Nyereménye egy marézi kávétej ajándékcsomag. 1000 féle kávé, de egyetlen marézi. Na? Nagyon jó. Igaz, nem iszom tejet, de azért jó. Jó, hát figyelj, megkapod, raksz mellé egy üdvözlőkártyát, és valakinek megvan a karácsony ajándék. Tehát... Így van, pontosan, jól mondod. Praktikusság mindenek előtt. Oké, féle kávét egyikből se kapsz, mert ez marézi. Balázs, pénteken ott voltál, nem nyertél, ma játszottál, nem nyertél. Egyszer biztos összejön, csak itt tovább. Kellemesebb jövőbe. Nem jövök jövőre, hát, szerencsésebb leszel. Ma olyan jó voltam, szerintem én lehetek nyugodtan a nap hallgatója, na? Igen, alakul egyébként, alakul. Köszi Balázs, ciao. Szia, szép napot. Hello. Na, ez jó volt. Jó. Szerintem, hogy a játékos kicsit arcoskodik, jó fej, de azért utána beleszalad a saját kardjába. Tehát azért az mindig egy ilyen kielégülés, hogy perc, kicsit hagyom, hogy osszanak, kicsit rugdal, ugrál a fejemen, kicsit oszt, még hátulról belém szúr, még rám mar, még folyt egyet. Már nem vagyok a földön, fekszem, de aztán meg hason szúrja saját magát. És akkor föltápászkodok, kicsit leporolom magam, így mosolygok egyet, átlépek rajta és megyek tovább. ez történt jelen pillanatban. Tényleg megbüntettek? Meg. Megbüntettek ezek a rovadékok. Mármint jogosan. Mert hát nézd, igazából, ha szólnak azoknak, akik ez kicsit a feladata lett volna, hogy ez fizetős, ez is ez a szám, és indítsak el egyet, akkor elindítok. Mert hogy ott volt elég bajom reggel a kitelepülésen. Sok mindennel. Ha érted, mire gondolok. De van ott valaki, akinek ez kicsit feladata, hogy szóljon, hogy indítsak már egy órát. Mert éppen a nem működő mikrofonoddal, és már mással harcoltam. És nem voltam pár napig, itt dolgozik még? Nem. Megtettük az óvintézkedéseket. Igen, de nem barom senki. Inkább elfejtettem, hogy fizetős parkoló válóka. És ráadásul az új autóval két parkoló. Ráadásul, és természetesen mozgásérült helyre, hogy mindig szoktam. Nem, egy teljesen kulturáltan álltam be, de rossz helyre. Na mindegy, azt mondja, hogy Marci vagyok, Tarhosról, Békésebátorról 20 kilométerre. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ismét hallgatlak benneteket. De jó, köszönjük szépen. Na látod, jönnek az SMS-ek. Hello Marci, örülünk, hogy itt vagy. Sugárzva a mosolyom, hogy titeket hallgatlak, bár lehet azért, mert pakson vagyok. Köszönjük szépen. Sziasztok, a debreceni Freki 95, karcagig jó, ami körülbelül 70 kilométer, ezt Zolcsi az küldte nem rossz. Nekünk. Az nagyon szépen átszól a 95.0-án, így van. Na jól van. Jó reggelt, nekem Balázs utazási megjegyzéséről mindig az jut eszembe, amikor egy osztrák hotelben nyaralt a feleségem. Micsoda? Egy hotelben nyaralt, és a feleségem, aki ott dolgozott, az ellenkező irányba. Micsoda? Hogy van ez? Nekem Balázs utazási megjegyzéséről mindig az jut eszembe, amikor egy osztrák hotelben nyaralt, és a feleségem, aki ott dolgozott, az ellenkező irányba küldte szaunázni. Ez egy szerintem egy teljesen épkézláb SMS, csak nem tudod elolvasni és értelmezni. Ja, de hogy kapcsolódik, ez most ide nem értem. Vali, én aznap reggel írtam, hogy most büntetik a kocsidat, mondjuk csak viccnek szántam. Összedobjuk, kérdezi Szala. Na, Szala, te persze, csak jópofáskodsz mindig aztán. Amikor komoly baj van, akkor meg eltűnsz. Tamás a tájékozódási futóversenyes témával kapcsolatban írta ezt az SMS-t. Igen? Igen, mert hogy ugye mondtuk azt, hogy elküldtem őket rossz irányba. Ja, értem. Balázs, végre lecserélted az autódat, milyen a multipla? Kérdezi. Hát, ha ilyen a multipla, akkor nekünk is kell. Kérdezi valaki. Na jó, van 2 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjétek, jó? Mi pedig itt vagyunk, jöhet árvíz, hóvihar, én csomom, a bármi, mindennek örülünk, mert nincs a Feri. De rohadékok vagytok. Hogy lehet szíves. Igazán szemétes SMS volt is. Tényleg, jó. Se vagy napalkatom. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk 7 óra után 12 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, Feri nyaral most a változatosság kedvéért. János Edik nyaralt, most Feri nyaral, úgyhogy Bali. Igen. Bali van a rollerem, azon a bizonyos rollerem. De Bali olyan, mint Pelikán a gátőr. Ott van, csinálja. Igen, ott van, érted. Rád Dr. lehet Kotász. Én itt vagyok, én nyomom. Én vagyok a fix csapat most, na. A fix ember tényleg a csapatban. Tehát mindig az, hogy Bali hiányzik, meg Bali kicsit szabira megy, meg Balinak több jut, meg Bali, Bali most nincs, meg ti vagytok, meg forgatok, de és most esetek 99%-ában, ez így is van. Ez így is van, de most én végén Bali törleszett, és azt mondta, hogy mennyi János, persze, menjél, érezd magad nagyon jól a családodra, persze, Feri, menjél, érezd magad nagyon jól a családodra, persze, majd kapjál én jövök. Kapjál valamit a semmiért. Majd én jövök, majd akkor én jövök, majd én megoldom. Ne törődj vele, menj csak, majd én megcsinálom. Jó, menj, majd lesz valahogy nélküled. Hát most nem lehet mindig az életnapos oldalán lenni. Csak az, hogy egyre többször kerülök át a borús oldalra. Nem jó a statisztikám. Na de majd hétvégén. Ahogy nem utazunk el. Úgy senki nem utazik el. Figyelj, most komolyan mondom, hogy szurkolok nektek. Tehát, hogy neted. Akkor hagyjuk. Tök különséges. Végül is. Igazából miért? Mi vagy te nekem? Ja, ez is igaz. Békés Csabán, hallgatlak el benneteket. Reggel indulás, kocsi indít. Én, férjem, mi baj van? És nincs baj. Nem hallod? Balázsék szólnak a rádióban. Most jöktem tovább, ő megnézett furán, hogy aha, üdvzálom Balázs. Jani, Feri, ez tündik ülte nekünk. Ki az a Balázs? De főleg ki az a Jani? Igen, a Feri Balázs megvan, de kit mondtál még? Nincs is annál jobb, mint amikor hülyének néznek az utcán, vagy a munkájában a kollégák, hogy rajtatok nevetek, köszönöm, én itt vagyok, Békés Csabán. Szala, ne arcoskodj, ne menődzél, 10 után a Muzsika FM-en szerepel, írta Roberto, ez igaz? Igen, ott is hat. Tényleg? Van ilyen hallgatónk, igen. A Mioros Józsink, aki egyébként délután a Juventus orosz Józsia, vagy kik ők más? Sláger BT, vagy mi és Sláger FM, aztán délelőtt áll, nem tudom kinek az orosz Józsia, tehát van ilyen a ti orosz Józsitok, és ja, és én nem olvastam be néhányszor, hogy a ti orosz Józsitok, és megsértődött, és nem és így ilyen többet. Aha. De ezek szerint már van Miszalánk is. Van már Miszalánk is, szóval ezt kell megtudnunk, Szala, tényleg? Tíz után máshol. Kösz Robert az infókat, továbbra is várjuk egyébként, nyugodtan mosszeroljátok be egymást, ez a legjobb az egészben. Az nagyon jó, igen. Na, nincs Feri, nincs időjárás jelentés, ne kelljen kétszer szólni, írja Pisti. Nincs most egyébként, tényleg nincs. Mondtuk, hogy a Feri nincs, igen, bár lehet, hogy sokan nem tűnt fel, de tényleg nincsen most, viszont időjárás jelentés már volt. Igen, semmivel se beszél kevesebbet, mint amikor itt szokott lenni. Enyhül az idő, de pénteken újra feltámad a szél, na ennyit erről. Egyébként kifejezetten jó volt a Feri hétfő meg kedden. Jó volt? Én azt gondolom, hogy... Nem hagytad szóhoz jutni? Így, és nem hagytam, hogy túl sokat beszélni, egyébként kifejezetten jól működött. Nem, tényleg. Azt láttam, hogy illetve hallottam, vagy láttam, mit tudom, én nem is érdekes. Olvastam, vagy csak mondták, vagy csak álmodtam, hogy csatlakozott ez a menzareformos történethez, hogy próbáljuk meg a nem túl jó alapanyagokból jó kajákat csinálni. Azt én nem tudom, arról nem beszélt adásban, de hát tudod, hogy titok miniszter, mi magáról a menzareformról beszélgettünk, és fölhívtunk valakit, aki elmondta, hogy lehetne jót is csinálni ugyanazon alapanyagokból, nemi kreativitással. Ja, erről nem beszélt. Ráforításra, de az ő nem mondta el, vagy legalábbis nem jött szóba, hogy ő is benne van ebben a csapatban. De érdekes. Na mindegy. Hát akkor csitén. Nem beszélem ki a háta mögött. De megjelent a műsori magazin, vagy honnan? Láttam valami fotót, hogy szerepelt egy ilyen. Hát de tudod, hogy a Ferivel kapcsolatban azért csomó mindent tudunk meg adáson kívül, tehát nincs az a baj. Pedig ez fél óráig téma volt. Ha már nem csináljuk majd együtt ezt a rádió műsort, én utána olvasok ennek a Ferinek. Te csomó mindent meg fogsz arra tudni. Ja Istenem, nőtt itt valami belőle ez a puha kis... Nem. Tegye fel a kezét, aki semmi durva. Akarja tudni, hogy mi nőtt. Tudod, amikor a szádon belül van egy ilyen kis afta, és ez így megdagad, és a beszéd közben annyira megdagad a belső ínyed, vagy itt a szád belül, a szádon belül, hogy akaratlanul is néha ráharapsz, mert vastagabb a hús kicsit. Akkor mégiscsak betaláltam, hogy hétfőn kedden azért kicsit túl kell teljesítened. Ne, ez nem a sok beszéd, igen, kihűlt a szám. Hallod, olyan aftást lett a szám a sok dumálás. Nem, csak annyira érzékenyen tudok csak beszélni, mert nagyon nem merek röhögni meg semmi, mert rettenetesen fáj. Ecset elő. Ecset elő. Ez így jelent, hogy ecset elő, én is ecseteljek, mert ecset elő, meg ő, vagy vegyem elő az ecsetet. Vagy mindenki vegy elő az ecsetet. Ez most felhívás volt, vagy csak megállapítottad, hogy ecset elő? Ő rajzol, ő iszik, ecset elő. Úristen. Kell valamilyen ecsetelő, igen, amivel szerintem rendbe tud hozni, mert hogyha jól emlékszem, nem segít. Pénteken a vesztentes kitelepülésnél is. Nem, mert az hétvégén jött ki. Már akkor is azért aftáztál, és csak úgy nem szoktál aftázni. Igen, de akkor azt értem, hogy a hallgatom, hogy afta mindenin. Afta múlva. Afta rohadt élet. Na jó. Na, Istenem, hát vidám két napnak nézünk elébe. Hát nem haraptam volna, már négyszer áll számra egyébként. Szóval, Móniak is elmozdult az egyik foga. Most van. Nem, ennyire talán nem ennyire messzire. Nem lötyögnek a fogaim, nem mozdultak el. Van egy nagyon pici kis... kis... Kapott visszatézből akkor érted, hogy elmozdult a fogaim. Igen, az, hogy vered a feleségedet, az nem tudom, hogy csinálj. Nekem miért csak egy pici afta van a számban. De figyelj, miért van az, hogyha sok egyszer... Sok az afta egyébként. Hogyha egyszer ráharapsz a szádra, így belülről, akkor utána még kétszer-háromszor biztos, hogy ráharapsz. Én elmondom neked, hogy miért van. Parancsolj. Azért van, mert amikor először ráharapsz, akkor megdagad. És belelóg oda, ahol te már ugye zárod a kis fogacskáidat, és ha nem vigyázol, akkor az a dagadt rész, az már benne van a szájzáras részben, és ezért ráharapsz. Hát erről beszélek, hogy pont ez a bajom. De nem, neked hogy jobb oldalon picit van, belül meg van dagadva az arc, az a hús, tudod, az a kis puha, kis aranyos kis hús, ami belül van a szádban. Igen. És az, ha megdagad egy picit, akkor akarva akartam, hogy beszélsz, ráharapsz arra, mert ott van egy duzzanat. Uh-huh. Érted? De neked nem ez van. Hát de. Jézus. Látod azt, hogy... Fú, streamet, adjunk streamet. Látod azt, hogy érted már, hogy min van? Hát jó Isten. Így aztán különösséges, hogy ma bejöttem mindig reggel. Mindig beleiszol mindenkinek a cuccaiba, és szerintem megint elkaptál valamit. Most elmondom neked, hogy fejlődök, két dolgot nem csinálok már. A Henny rám szólt, hogy ne igyek a bögréből. Én értettem először, amikor aranyosan szól, aztán amikor Vikonak már nem szólt annyira aranyosan, akkor éreztem, hogy ez most egy komoly jelzés, azóta letettem a bögrét. És vettem magamnak rizstejet, egyébként itt a kis közérben, és a sajátomat iszom, és a saját zabomat eszem. Tehát itt 40 felé azért... Történt veled, amíg nem voltam. A sajátodat iszod, sajátodat eszed. A semmi, elfogytak a rizstejek, amitől nem, egyszer eljutottam ide, hogy most sajátot hozok. Van egy kis időm reggel, megállok a kis közérben vásárolni. Hát vagy pedig akkor az van, hogy valaki iszza a tiédet. Nem, direkt megnéztem kézzel, hogy mennyivel tettem be kedden, és nem, nagyon becsületesek itt a kollégák, mert senki nem jut hozzá. Kinek ilyen tájogos a szája most bent? Nem. Mert akkor tudjuk, hogy kitől kaptad el. Valaki iszza a listájedet, valaki beleiszik, és szerintem azért kapod el. Ja, lehet, hogy itt a kollégák, igen, pedig nagy B-betűvel jeleztem, hogy ez nem lesz. Akkor csak be a lehet az. Valamikor hétvégén aftaparty lesz, kérdezi Lat. Na, hallottál a medvéről? Tustát fürdőn? Olyan helyes ez a történet, tehát erről beszélni néhány mondatot. Igen, van egy helyes olvasata is, meg egy kevésbé helyes is. Én elgondolkoztam ezen a történeten, és nem tudom valójában, hogy megijednék-e, de aztán persze lehet. Ugye egy Tustát fürdői lakóházról van szó, ahova betört egy medve, és a család anya számolt be egyébként több internetes portálnak is, elmondta, hogy a medve hogy jutott be az ajtón, mit csinált a konyhában, hogyan randalírozott, hogy nyitotta ki a hűtőszekrényt, és onnan hogy kavart ki magának padlizsán krémet. És az ugye történt úgy, hogy a házlakói nagy zajra ébredtek, a férfi felkapcsolta a villanyt a konyhában, és erre az állat már elmenekült, de kiderült, hogy azért nem tudták hívni a segélyhívószámot, illetve tudták, de nem, azért nem érkezett segítség, mert ugyanabban az időpontban szintén egy közeli panzióhoz is medve miatt hívták a hatóságokat. Tehát egy kollektív, összehangolt medve támadás érte a Tustát fürdőjéket. Egy fosztogatási hullám. Egy fosztogatási hullám. De most hogy megy be a medve? Hogyan tudja, hogy kell kinyitni a hűtőt? Egyáltalán hogy kavarodik el a hűtőjéket? Okosak ezek az állatok. Hát nem kicsit, mert ugye a hír az nem arról szól, hogy a medve bement, aztán mindent felborogatott, meg feltépte mindennek a tetejét, és akkor elkezdett keresgélni valami kis kaját magának. Nem, hanem ő szépen bement az ajtón, odasétált a hűtőhöz, kinyitotta. Tehát szerintem annak a medvének volt helyismerete. Vagy tudta, vagy a hűtőt ismerte, vagy ő már korábban járt ott. Tehát ismerte a hűtőt, ez azt jelenti, hogy már ismerte a lakást, már járt ott, csak nem hagyott nyomokat. Tehát elvégben egy hűtőszekrény azért mondjuk zárt. Nálunk legalábbis zárva szoktak lenni a hűtőszekrények. Érdekes, hogy szokásaikotok vannak egyébként, hogy becsukjátok a hűtőajtaját. Igen. Tehát mindig is tudom, hogy különlegesen éltek. Szag nem jön ki belőle. Tehát, hogy nem tudja, hogy az neki az egy olyan, mit tudom, érte egy szekrényt is felnyitott volna. De nem, ő a hűtőhez ment oda, és a hűtőt nyitotta ki, és rögtön kivette magának a zsírt, meg ugye a frissen kavart padlizsánkrémet. De ez azt jelenti, hogy ha Tusnádfürdőn élnénk, akkor azt látod egyébként, hogy nyüzsögnek a medvék? Nem, tehát... ez azt jelenti, hogy el kell beszélgetni az asszonnyal, mert amikor nincs otthon az ura, lehet, hogy meglátogatja. Igen, és kijött a helyismerete. Igen, kijött az ember, mert mondta az asszony, hogy valami hangoskodás van, és a medve ott fütyűrészről zuhanyzott a fürdőkádban. Volt egy hajháló, fogkefe lógott ki a szájából, HVG-t olvasott, és feltett lábon manikűrözött, erre gondolsz? Hé, uram, mit csinál? Ne, uram, hozzon, én egy medve vagyok. Ez teljesen reális egyébként. De valószínűleg volt helyismerete a medvének. Tehát az asszony és a medve már ismerték egymást, erre gondolsz? Szerintem igen. Lehet, hogy ez egy korábbi kapcsolat volt. Na, ez a párhuzam egyébként nem jutott eszembe, de lehet tényleg, hogy a medve hazament, és ő lepődött meg azon, hogy egyébként egy másik férfi van a lakásban. Hát te meg ki vagy, brum. Hát te meg ki vagy, brum. Mondom, brum, brum, brum. Józsi, baszat, vedd le azt a medve jelmezt, mert lövök. És ilyenkor lehet nálad puska egyébként? Tehát Tusnádfürdőn, ha nyüzsögnek a medvék, akkor... akkor mi van? Akkor nálam lehet puska önvédelmi jelleggel, hogy én megvédjem magam, vagy erre nem lehet nálam puska? Hát szerintem ott azon a környéken, hogy hozzá vannak már szokva, hogy megjelennek a medvék, ez a kevésbé vicces része a dolognak, tehát hogy azért szerintem, ahogy mondani szoktak, hogy medve nem játék, ezt mi is már egy párszor elmondtuk. Szerintem ott azért lehetett volna egy durvább kimenetelés a dolognak. Hogyha nagyon ragaszkodik a zsírhoz és a padlizsán krémhez a medve, és megpróbálja megvédeni. De milyen kis ingyenc ez a medve, nem? Hogy padlizsán krémet viszel. Tehát, hogy nem a mézre ment rá, vagy nem más itt el, hanem bement és a padlizsán krémet is. Tehát nem volt neki elég kalóriadús a padlizsán krém. És ki a fontosabb Tusnádfürdőn, az ember vagy a medve? Tehát arra gondolok, hogy ez érdekes történet, hogy mi kit véd inkább a törvény. Tehát, hogyha te nem lőhetsz ki medvét, már pedig úgy tudjuk, hogy sokáig nem lőhettél ki, akkor igazából a törvények inkább a medvét védik, mint az ember. Hát most nem? Olyan túlszaporulat van egyébként. Hát nincs elég vadászterület a környező erdőkben, és egyszerűen beljebb jönnek, egyre jobban beljebb jönnek. Hogyha jól olvasnak, olyan 6-7 ezer darab medve van Romániában jelenleg. Atyaisten! És azért, tehát, hogy azért nem egy gyenge szám, és egyre pofátlanabbak. Ugye a medve azért megy be, mert sokkal könnyebben jut élelmiszerhez így a városban, meg a lakott területeken, mint az erdőben. Nem olyan melós, érted? Hátramész. De és azért ezek nagy dögök, tehát itt nem arról van szó, hogy két... Hát a kertkapuhoz szépen benyitsz rajta, bemész, odamész a nyári konyhához, kinyitod az ajtót, ott van benne a hűtő, kinyitod, azt kiveszed a padlizsánkrémet. Tehát azért ez egyszerű, mint az erdőbe kajtatni. Igen, de persze, nyilván ők a kajálni jönnek, de hogy azért ezek nagy dögök. Tehát látom ezeket a felvételeket, meg fotókat, itt nem arról van szó tényleg, hogy két helyes ilyen kis 20 kilós bocs így besétál, és elveszi a padlizsán krémedet. Hát és azt mondja, bocs, hanem hogy... Úristen. Hanem itt nagy dögök vannak. Tehát hogy azért ezek nagy. Iszonyú nagyok, és sokszor egyébként maga az ember követi el azt a hibát, hogy eltetik őket. Tehát lehetett hallani ilyen híreket, hogy itt a üdülőhelyeken meg környéküken meg, jaj, de aranyos, jaj, de helyes, aztán majd adunk neki egy kifli csücsköt. És akkor biztos örülni fog neki, mert nézd már, gyorsan belőle hát a telefon. Igen, meg hát ugye nincs kilövési engedélyének is megvan azokat, tehát azért lehet hallani, hogy Hargita megy a más területén, és azért gondot okoznak a medvék, mert egyszer nem lőhetett ki, vagy csak bizonyos számmal, és elszaporodnak. Na mindjárt megkérdezzük a Veresegyházi Farkas és Medve Otthon igazgatóját, aki itt van velünk. Hello, Bálint, jó reggelt, Kuli Bálint, hello. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, ciao! Szia, mekkorák reggel. Ezek a dögök nagyjából? Nyilván most pontosan nem tudjátok, akik így ott portyáznak Hargita megyében. Egyébként milyen típusú medvéről van szó? Ezek európai barna medvék, olyan 4 mázsától 6 mázsáit ez a súlyuk. Attól függ, ilyenkor most télire fel vannak már készít, a saját anyukat finom padlizsán krémmel felkészítették, inkább a 6 mázsások. Tehát igen, azért ez egy ilyen 5-600 kilós állat így bekocog az emberhez. Uh-huh. Most mi ezen itt mosolygunk, meg nyilván nem tudjuk, hogy milyen, de azért ez kevésbé szórakoztató. Félnek ők az embertől, vagy ha arról van szó, simán meg is támadnak, ha az ember ellenáll? Az igazság az, hogy azon a környéken én nagyon sokat megfordulok, azon járok ki lovagolni, szánkózni, horgászni, motorozni, hogy se a medve nem fél az embertől, se az ember nem fél a medvétől. Amikor persze bemegy egy ilyen hirtelen váratlan látogató, az meglepetés, főleg így éjszaka, de azért egymás mellett egész jól vannak az emberek a medvékkel, ez egy jó poénnak van most elővezetve, tehát sajnos előfordul. Na jó, de hát azért ez nem természetes, hogy az ember lakásába bemegy, kipakolja a hűtőszekrényt egy 600 kilós állat, tehát hogy azért oké, hogy... Akkor kimegyek flamósan, hajnal... és akkor 5 évek így, eszel még a padlizsákkal? Brum! Ja, jó, akkor mert kennék én is. Igen, tehát azért értem, hogy jó viszonyban vannak, de hát azért ez lehet, hogy Tusnádfürdőiek talán nem is biztos, hogy így gondolják. Én tudom, hogy nagyon szeretik az állatokat, meg nem lőhetik ki őket, de hát azért egy 600 kilós medve ott áll az ágylábánál, miközben csendesen szenderkek, felnézek, és ott van. Azért az meggyőző. Jó, hát... Hát abszolút meggyőző, szóval az ember nem akar birkózni egy nagy doboz padlizsánk téma, és nem adom neked mezem, mert magamnak csináltam, ezt én megértem. Én te is humorodnál, hogy ez jó. Eljej, Irgumburgum, mennyi nem te medve. Ezt magamnak készítettem. Most itt ezt véleted, úgyis avas. Igen, de ők egyébként alapjából félnek az embertől, nem? Abszolút. Egyébként minden medve fél az embertől. Én magam tényleg járok ki, és belovagoltam. Egy-egy nap elmegyünk ilyen 80-120 kilométereket Lóháton, és természetesen friss medvenyomokat látunk, de magával medvével nem találkozom, mert ugye érzi a szagot a lónak, beszélgetünk, zaj van, ha teheti, kerülj az ember. Amit mindig elmondunk, ha éhes, akkor semmitől nem fél, vagy éppen védi a bocsait, vagy alszik valahol éppen békésen egy tele pocakkal, és föléjed, akkor bántja az embert. Egyébként normálisan ő elmenekülne. Azt meg tudod erősíteni egyébként, hogy Orbán Viktor legutóbbi tusnádfürdői beszélét medvék is hallgat? Határozottan meg. Én magam is hiszem, 14 medvét. Busszal vittük ki őket. Buszasztattatok a medvéket. Igen. Ezért tartunk itt, mert már a medvé nem csak a nyugdíjasokat, hanem a medvéket itt buszoztatják. Hívtam az András útra is, de mondom, nem megyek, mert tiliálom van valamelyik medve, hogy kocskozom haza. Azt a mindenségét. Egyébként ők minden evők? Tehát ugyanúgy a padlizsán, krém, a méz, hát amit talál, ő viszi? Gyakorlatilag igen. Sőt, ugye a ragadozó családjába tartoznak, de a termetőknél fogva rendkívül rossz vadászok. Ezért mindent tesznek, és ha tehetik, egyébként valóban növényevők. És el tudom képzelni, hogy ott volt padlizsán krém, és volt mondjuk májkrém, meg volt egy töltött medveszalámi, akkor nem a hús vitte el, mert igazából a húst akkor esik, amikor fehérjére szüksége van, az meg tavasszal van a téli állam után. Na most tudod, hogy a kilövési törvényeket arra felé jött Hargit a megyében, hogy ugye nagyon sokáig nem engedték, és aztán azért is mondták, hogy ennyire elszaporodtak a medvék igazából, de kit védenek jobban a törvények? Tehát lehet ott Hargit a megyében puskája valakinek, vagy megvédhetem én magam puskával, ha mondjuk bejön egy medve hozzám? Menjünk szépen sorba. Igazából a medvét mindig ki lehetett lőni, csak a kvóta volt nagyon alacsonyra letéve. Most megemelték a kvótát, most meg kitalálták a vadászok, hogy azért nem lőjük ki, mert borzasztóan drága. Tehát ahhoz, hogy nem úgy van, hogy most kiadták az engedélyt, kivegy mindenféle vadász, és akkor csípőbe elkezdi lövődözni a medvéket, hanem be kell fizetni komolyabb összeget, meg nem mondom most mekkora összeg, de euróban az egészen biztos, és több ezer euróról beszélünk, hogy valaki kilőhesse a medvét, és ezt a nagy összeget nem akarják leáldozni a vadászok, mert nekik ugye, ami kell medve, az elég volt eddig is, az államnak, a kormánynak volna fontos, hogy több medvét lehessen kilőni, egyébként maga a medve fokozottan véret állat az egész világon gyakorlatilag. Tehát oda terrontva egy kicsit, hogy nagyon alacsony volt a kvóta, most már megemelték, de most már nagyon sok a kilövési pénz, tehát van nagyon sok kifizetni. Ezt, és próbálkoztak, hát ugye a mi szülő atyánk, a Világ Állatvédő Szövetség próbálkozott, hogy elkerített sok-sok 10-20-100 kilométeres részt kerítése villanypásztorra, hogy az embereket az emberekhez ne engedjék be a medvéket. Az volt a baj, hogy ezek a medvék annyira hozzá vannak sokkal, mint említetted te is a műsorban, említették a műsorban, hogy nem vadászat bejárnak az emberhez. Magából a vadászatból nem tudtak megélni, lesoványodtak, és a téli időszakban elpusztultak. Nem tudtak megélni már az ember nélkül, hanem biztosítunk számára a takarmányt. Tehát eléggé nehéz ezt a helyzetet most így megoldani. Hát Amerikában csinálják, ahol nagyon sok zavaró medve van, akkor ott helikopterrel kilövik, elborítják, és nagyon messzire elviszik. Egyébként most élek a lehetőséggel, éppen most vagyunk szerződés aláírás előtt a Brassói Állatkerttel. Azokat a medvéket, melyek ott az emberek életét, mindennapi életét zavarják, ennek van, mit csinálni, mi bevállaltuk, hogy akkor először 3-at, aztán majd 30 darab medvét. Az igen! 30 darabot? Hol tesztek 30 darab medvét? Hát annyi hűtőszekrényünk van, mert padlizsán krémünk, hogy abban semmi probléma nincs. Ja, jó. De hát igazából a Veresegyházi medve otthonnak az állatállománya el van öregedve, és sok el is hullott az idő során, mint egy normális dolog, tehát be tudjuk fogadni őket. Nekem azért kell először 3 darab medve, mert meg kell tanulnom nekem is, és a kollégáimnak is, hogy ezeket a vadon élő állatot, hogy csak csatjuk be magunkhoz, mert azért mi a medvék között élünk, és hogy mennyi idő alatt tudjuk azt megoldani, hogy ne támadjon ránk, hanem elfogadja a jelenlétünket, gazdagon van takarmány, akkor egyébként zsigerből a medve nem támad. Amikor ezt a háromat jó kitapasztaltuk, ez mondjuk kell nekünk ez másfél hónap, akkor jöhet a többi. Bálint, hát nagyon szépen köszönjük, hasznos dolgokat mondtál, azért, hogy kicsit közelebb kerüljön hozzánk ez a történet. Jó munkát nektek ott Veresegyházán, Farkas és Medve otthonban. Köszönjük szépen, Kuli Bálintnak. Szia. Hello, hello, hello, hello. Fél nyolcul pontosan, egy perccel jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen 3.48 pontosan, hello mindenkinek. Továbbra is megzavarodott bioritmussal áldogálok én itt az úrszín előtt, és próbálom helyre tenni, hogy milyen nap van. Ezt a mi... Ja, azt hittem az afta miatt. Nem, afta minden, ez hogy jön meg egy szóba. Nem, ez csak valahogy tényleg nem tudom, időzavarban szenvedek, de hétfőn nyilván helyre áll majd a rend, de ez a szerda engem egy kicsit megborított, és most egy kicsit hétfő, de közben csütörtök, de mégsem szerda, de még nem péntek, olyan, keresem a helyemet, hogy úgy meghatározom. Ti nem érzitek furán egy kicsit ezt a napot, hogy olyan, nem picit, tudom. Ugye, hogy nem tudom, hogy mi van most. De persze tudom, hogy van, de valahogy sem tudom. Hogy... Csak így beugrottam volna. Igen, te csak így hirtelen itt vagy, közben a Feri eltűnt, úgyhogy ez így nagyon fura. Nagyon fura, de kikecmergek ebből, szóval helyre teszem ezt magamban. Pedig irigylem egy picit, mert szerintem rommás zabálja most magát, ott, ahova mentek. Ezt el lehet mondani, nem? Úgyis elmondja. Szerintem elmesélő, majd ez nem titok, én nem szokott jó, ebből nagyon titkot csinálni, hogy hova megy. Európában van. Európában van, Olaszországban utazott, ha minden igaz. Na, azt nem mondta, hogy hova, de éppen nem figyeltem, hogy melyik részére megy, ott a csizma végét azt mondta. Azt hogy... Északod, vagy közép, vagy dél? Nem, igen, csizma alja, vagyis észak. Nem, a csizma déli részére ment le, tehát a legaljára, és annak is a szárát nézi pont meg. Aztán lehet, hogy írják a hallgatók, csak helyben megy néhány alfa alkatrészért. Ekkora baj, hogy már postán nem küldik neki, mert már az alfagyárban szóltak, hogy Feri már elég. A félgyárat felvásároltad, és mondta, hogy jó, akkor elmegyek én. Nem, ott a délen vannak ilyen bólapiacok, és lehet, hogy egy csomó ilyen dolgot kapunk. Egy csomó kuplung, megette a kuplung penész. Felzobált a kuplung penész, nagyon durva. Egyetlen dolog miatt, na jó, sok dolog miatt érdekel Olaszország, de leginkább amiatt, hogy olyan kaják lehetnek, hogy ez valami félelmetes. Pont most olvastam, azt mondja, hogy jó, hogy ez mondjuk annyira nem érint engem, de a gyereket igen, hogy a carbonarát teljesen máshogy csinálják például a carbonara spagettit, mint ahogy nálunk, mert nálunk ugye sonkával szokták, ott meg valamilyen tokaszalonnával például. Tehát, hogy az eredeti carbonara teljesen más. Szerintem nekünk az olasz konyháról egy abszolút más fogalmaink vannak, mint maguknak az olaszok. A milánói sertésborda, ami nekünk nyilván egy ilyen fura magyarosított valami. Meg a Hawaii pizza. Vagy a rizsavizsa. Ami nincs. Igen, röviden nem ilyen rizibizi. Ami hát szintén, tehát, hogy így ez a magyar szocializmus ez kicsit félreértette a risottót. És akkor azzák az olaszok, hogy kedves magyarok, egyetek risottót. És akkor ránézett a konyhásnéni, 68-ba, akkor kiment egy gyárlátogatásra, és hazajött, és meghorosította a magyar risottót. Na, az lett ez a csomagba összeálló, kemény és puhább rizst felváltva tartalmazó. Néztek nektek nemzetközi konyhá. Nem, de nagyon puhára szétfőtt borsó szemekkel tudtuk abszolválni az olasz risottót, ebből lett a magyar rizibizi. Tettünk bele egy kis rizst, mert azt mondtuk, mi nem csináljuk úgy, hogy az olaszok, mi egy kicsit feldobjuk. Puha rizst, bárki meg tud főzni, tegyünk hozzá borsót. Meg benne van a nevében is. Hát eltess meg egy olasszal egy rizibizit. Az nem érti, hogy mi csinálunk. Tehát mi történt, hol értettük félre a receptet? Én nem tudom egyébként, hogy egy olasz ilyen magyar kaját szerethet. Tehát, hogy mi lehet az után. Na biztos, hogy szeret, mint egy gulyásleves, tehát az ízlik neki, vagy egy jó jókai bableves, szerintem azért azok jó kaják. Akár egy jó rántotúsra jól van elkészített. Szerintem a magyar konyha nem rossz, a magyar konyha hosszú távon nem túl egészséges, nehéz, zsíros, de egyébként ide jön valaki, akkor szerintem a magyar konyha szerethető. Tehát, ha jól főzik meg neked és jól csinál meg, akkor azért vannak szerethető elemei. Hosszú távon szerintem baromi nyomasztó, hogy ennyi húst, ennyi zsírt, ennyi olajat tartalmaz, és hogy mindent rántunk, minden olajban sül ki, tehát ezek a könnyebb dolgok nagyon hiányoznak. Káposzta. Hát te megfekszel tőle egy hétre. Tehát, hogy töltöd idején egy olasz, maga kis salátájához, pizzájához, könnyű tésztájához, szokott kis gyomrával, bever három gombócot. És fekszik hetek. Négy napig fekszik. négy napig fekszik tőle, tehát ehhez gyomor kell szerintem a magyar konyhához, hogy ezt meg tud emészteni. Hát azért ők nagyon sok olívaolajat, nagyon sok olívabogyót, nagyon sok paradicsomot használnak, azért ez a könnyű kaják alapelemben, rengeteg friss zöldséget, nagyon könnyű tésztákat esznek, azért ezek nem nehéz ételek. Hát indítasz egy ilyen jókaival, beversz két gombócot, töltött káposztából, és egy ilyen jó, teljes, habos somlóival ezt lefolytod. Ja, igen. Tehát az olasz az négy napig kóvályog a belvárosban, úgyhogy nem érte, hogy mi történt vele. Nem tud aludni, nem tud feküdni. Szóval más. De miért nem mentek el? Hát azért az nincs olyan messze. Hát egyszer nyakadba veszed Mónit, a virág már úgyis itt alszik, ott alszik, ide, ő már örül, ő már abban a korban van, hogy örül, hogy nincsenek szülők hétvégén. Nálunk még az van, hogy apa, ne menj el, meg anya, ne utazzatok el, meg legyünk együtt, de meg együtt a család. Ott a virág, mindig nyakamba veszem Mónit. De most nem arra gondolok, hogy igazítsa meg a függönykarnist, hogy, hogy kifutott két szem majd. Tehát én nem erre gondolok, hanem azt mondta, hogy oké, a virág elmegy egy barátnőjéhez ott aludni, tart egy csajos hétvégét, ti meg pénteken. És irány a Pomodoro. Igen, és te megszálltok ott a Gianninál valahol ott az Arany János utcában. Nem, majd azt mondod, hogy figyelj, Móni, akkor mit tudom, irány Velence. Mikor kirepültök Velencébe, Velencei reptéren szépen leszálltok, behajókáztok, ott vagytok három nap. Már inkább Milánom, ez közelebb van. Most miért van közelebb? Hát, mert... Ha azt mondom, Velence van közel, Velence van közel, felejtsd el a térképet. Jó, mondom, Velence. Nem állj már Milánóba, Milánó nem jó hely. Egy nagy iparváros, nincs ott nagyon semmi, találsz különlegeséget, de hát most ha Velence vagy Milánó között dönthetnél, akkor nehogy Milánóba menj, mert nem szereted meg Olaszországot. Tehát azt mondod, hogy a Gucci boltok van. Igen, isteni a Prádájuk. Hihetetlen. A Szergótácsini voltok, azok egész egyszerűen elképesztőek. Nem, tehát ha én most választhatnék egy olasz város között, hát biztos. Hát vagy elmenni Firenzébe, és akkor körbenézni, vagy mit tudom én elmenni, nem tudom mi még, a nápolyi rész, a déli rész is nagyon szép, megnézni Szardinia, Sziciliát. Hát nem Milánóba menjél, ami ilyen baromi nagy iparváros. Hát na most megint beleválasztottál a jóba. Akkor irány Milánó. A Gianni azt mondta, vagy is olvastam tőle egy interjúban, azt nyilatkozta, hogy ha igazából az olasz konyhára vagy kíváncsi, akkor inkább vidékre kell menni, hogy hagyni kell a francban a nagyvárosokat, meg hagyni kell ezeket a frekventáltabb helyeket, hanem no-name kis vendéglőket kipróbálgatni mindenfele Olaszország szerte. És akkor megismered az igazi olasz konyhát. Nem tudok ebben vitatkozni a Giannival. Hát, ha Jani mondja, akkor... Hát ezt az olasz Jani mondja, akkor ezt neki elhiszem. De most ott van a nagy közhely, hát menjen Rómába. Hát most veszel repülőt, ketten fölültök, felszálltok Róma mellett, leszálltok a reptéren, bevickeltek a szállást, azért valahogy megtaláljátok. Gyerek beszél angolul. Hát a gyerek beszél angolul, és elmentek három napra Rómába, és megnézitek az összes nagy, mit tudom én, római közhelyet, ami baromi nagy szép, megnézitek a Trevi kutat, meg a Kolosseumot, meg a, mit tudom én, a spanyol lépcsőt, meg a Vezúvot. Szóval ezeknek nem kéne, hogy kimaradjon neked, hát nem vagy te azért ennyire Magyarországhoz kötve. Hát a gyerekod elevickél majd. Majd ha nyugdíjas leszek, mint anyádék, értem. Akkor bejárjuk az egész Európát. Ja, hogy megvárod, még kicsit már hákosabb leszel, igen. Kicsit öregebb leszel, kicsit nem bírod már a tömeget, kicsit már úgy eleged van a melegből, már nincs kedved városni, és akkor indulsz világot nézni. Igen. Ez így nagyon jó, ez jó. Tehát nem most, amikor még fiatalosan... Végre nyugdíjas vagyok, utazhatok, és elüt egy tolatóvarbúr az ülői utat. Ide a reptér! Nem, hát most kell, Figyelj, pénteken kimész, vasárnap visszajössz, megjártad. Nem egy, ezek már nem olyan túrák, mint... De akkor azt akarod mondani, hogy akkor már holnap se legyek? De nem, hát holnap még legyen, mert azért viszonylag egyedül egy bizonyos irányba vinném az adást, és abból azért vissza kell, hogy télítsél. De ezeket nem szabad annyira kihagyni szerintem. Nem akkora túrák már ezek. Indul a száraz november, olvastad? Azt mit jelent? A száraz november? A száraz hónap. Ja, ezért menekült külföldre Feri. Feri azt mondta, hogy nagyon nem hát. Ha száraz november, akkor tudom, egyébként ez egy tök jó kezdeményezés. Ugye arról szól az egész történet, hogy ebben az időszakban, ebben a hónapban egy picit visszafogjuk így az alkoholozási szokásokat, és ez szerintem egy jó kezdeményezés. Mondjuk na de várjál, tulajdonképpen ez miről szól, nézzük meg. Magyarországon nagy bőjt megfelel meg. Igen. Tehát ez ugye nem, elsősorban nem az alkeszeket célozza, hanem akik kevesebbet, de rendszeresen isznak. Bár ha én kevesebbet, de rendszeresen iszom, akkor szociológiai értelemben már szerintem egyébként alkoholista vagyok. Hát aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, az hát napi szinten. A napi szinten nem iszol, csak egy pohárborról beszélünk. Beszéltem már alkoholizmusról, tehát az egy bizonyos ideje tart, akkor alkoholista vagy, igen. Na de azt mondja, hogy mondjuk a heti rendszerességgel alkoholt fogyasztókat célozza meg, és ugye azt mondja magáról a száraz november, hogy a közösség erejével próbálják, hogy mennyit változik az egészséged egy hónap alatt. Egyrészt nem tudom, hogy mérhető, hogy egy hónap alatt mivel leszel jobban, de lehet, hogy fittebbnek, fiatalosabbnak érzed magad. nem hiszem, hogy valaki még vérvételre menne. De tudom, hogy a szomszéd nem iszik, és ez nekem erőt ad, hogy száraz november van, és ezért én se ízom. Tehát tölteném ki otthon a borocskámat, a gyerek már nem visít, hanem alszik, a feleségem is kezd elcsendesedni, elszenderedni, vigyázok, hogy nehogy fölébresszem, mert ez egy... Visít a gyerek, csak már hallod is. Igen, mert már kezd kiürülni belőlem az alkohol. Mert már józan vagy. Nyúlok a pohárért, de eszembe jut, hogy száraz november van, és tudom, hogy a szomszéd lakásban valószínű Béla ugyanígy küzd azért, hogy nyúl a pohájért, de neki meg így jutok eszébe, hogy száraz november van. Egymásra gondolunk Bélával. Így van. Én tudom, hogy Bélának rossz, Béla tudja, hogy nekem rossz. És a közösség erejével mind a ketten ránézünk az alkoholos üvegre, ránézünk a poharunkra. Gondolunk egy kicsit Bélára. Leteszitek, átletek egymáshoz. És így jöttek az a franciához. És az nem itt Kemi Space, jöttek egy hatalmas comeback. Igen, Béla, én átgondoltam, én meg rád. Az alkohol miatt nem. Igen, persze. Nincsen bor. Nem, de itt a popsi. Tudok valami jobb. Tudok valami jobban. Ne, hisz száraz ember van. Jó van. Hát én is azt ígérni, én nem is azt ígérni. Akkor találkozunk a lépcsőházba középen. Úgy is sötét van. Mondta Bali és mondta Béla. De nem tényleg, mi az, hogy a közösség erejével? Tehát nekem, mint alkalmi ivónak miért kell foglalkoznom a többi alkalmi ivóval, hogy most nekik is rossz? Szerintem pont ezért, mert én könnyen. Egy hónapig önmegtartóztatok, tudom azt, hogy a másik lakásban ő is önmegtartóztat? Igen, ez igen. A közösség ereje? Vagy feljövjük egymást, hogy neked is szar? Igen, én sészom. Te se, tarts ki, száraz november van, decemberre makonyák leszünk. Szerintem kb. Ez, érted? Tehát, hogy a közösségben sokkal könnyebben le tudsz szokni mindenről, meg sokkal könnyebben működnek a dolgok, hogy tudod, hogy vannak hasonszörűek. De nincs ott az ivás pillanatában, tehát nekem az kell, hogy valakivel együtt ne igyak. Kellene valami Facebook oldal, vagy nem. Tehát legyen valami oldal, ahol így remegő kézzel már így beírod, hogy gyerekek, mennyi van meg novemberből, már annyira száraz ez a november, hogy totál ki vagyok. 12 percet nem ittam semmit már, nagyon kész vagyok. Tehát egyébként tényleg lehet, hogy a Feri ezért ment el. Egyik simán. Azt mondta, hogy fölkiáltott valaki neki kedve, hogy száraz november, és azt mondta, hogy szerdára foglalki repügyet, és már valahol lovacskáznak a békával. Ja, igen. Már a reptéren kihúzta a száraz november. De hogy hálálja meg az én testem? Tehát mit jelent az, hogy én egy hónapig nem iszom? Igazából olyan nagyon sokat azért nem. Értem, jó lesz a szagod? Jó lesz a szagom, mert az alkalmi jók nem büdösek, nem? Hát, én alkalmi jó vagyok. Most rendszeresekről beszélünk. Hát jó, most az alkoholisták nyilván szegények, hát ők sem büdösek, csak sokat. Vagy? Én azért két-három naponta megiszom egy. Ezek szerint. Én két-három naponta megiszom egy pohár bort. Én még szerintem nem vagyok alkoholista. Két-három naponta, amikor belenézek a hűtőbe, és hogy látom, tényleg csendesedik a ház, meg a gyerekek, és azt, akkor én töltök egy pohár bort. De háromig számolod, vagy csak tényleg háromnál megállsz? Nem állok meg egy pohárnál. Tehát ha jó bort veszek, és az ízlik, akkor nem biztos, hogy megállok egy pohárnál. Eszel mellé valamit? Mi között van hozzá? Mit kíváncsiskod? Már megjön, hogy jön ez ide. Igen, csipegetek hozzá valamit, de általában ez inkább vacsora után történik meg. De akkor téged ez ilyen értelme? Tehát nem egy jó pohár bor, azért az nem baj. Tehát, hogy te igényesen, te tulajdonképpen te igényesen fogyasztasz. Tehát, hogy te nem búfeletőnek iszol. Meg nem azért iszol, mert csak így érzed jól magad. Hogy egy kicsit elveszíted. Nekem nem mindennapi létszükség le. Csak ha nehezebb napom van, akkor azért ki tudok tölteni este egy pohár bort. De ez út a felé, hogy aztán már kelljen majd száraz január, meg száraz december. Tehát, hogy ezt a száraz novembert ezt majd megpróbálják egy kicsit kitolni száraz decemberre. Mert két naponta azért iszom. Így egy hallgat, úgy elszomorodtam a száraz novembertől, ezért tekerek egy cigit. Te nem nagyon iszol, nem? Nem, most nem is tudom egyébként. Van bent a hűtőben egy nagyon jó kis cvakszilva, be van rakva. Jó, hát na, ezt miért gondoltam? Mi hát mert szasz szeretem. Be van rakva, és azzal mindig, azzal szoktam időnként így kacélkodni. De te fogadjuk, te csak azt, hogy aki megnézed, hogy kitekered, beleszimató, és kicsit úgy megnézed, köszkömű. Én köszönöm, hogy jöjjön, kocsikom, nem beszélsz franciául, nem próbálsz. Ha vagy te lalapos üveget, mert akkor mindig franciára váltasz. Na, szóval igen, oda vagyok a hűtőszkét. Megszagolod, de nem iszod. Köszönöm, és akkor maximum egy fél decit. De ez az tényleg egy nagyon-nagyon ritkán van. És akkor is csak az íze kedvéért. Tehát az a baj, hogy egyre eleve ugye nem bírom az alkoholt, Barcelonában időnként szoktam, de viszonylag ritkán járunk mostanában. Igen, annyira sűrű nem jutunk ki. Igen, hálátlan sajnos a szponzor. Ők idén sajnos nem visznek. Jó, hát akkor téged nem érint ez a száraz november, mert mondom a hallgatóknak, hogy akkor száraz november van. Egyébként megéri, ez olyan, mint a bőjt. Nem? Tehát száraz novemberrel készülünk arra, hogy egyrészt kicsit elszokjunk az alkoholtól, ezért még hangosabbak legyünk karácsonykor, Mikuláskor már makonya részegen köszöntjük a télapot, és felkészítsük a szervezetünket a szilveszterre. Tehát van ebben valami elmés dolog, hogy felkészülsz novemberben arra, hogy decemberben még többet így áll. Én azt nem tudom, hogy a szervezet mennyire hálálja meg, de hogy a család egészen biztosan, azt tudja. Na most várj, azért most kicsit kezdünk abba belecsúszni, hogy én amikor indi kezdek, akkor hangosan ordibálok, házmestert játszom és elverem a gyereket. Tehát azért az, hogy megiszol egy pohár bort, azt nem kell érezni a családnak, vagy nem érezni, tehát a család nem hálálja meg, hogy este a gyerekek alszanak, és te megiszol egy pohár bort, utána nem keltem fel őket, és nem kezdem el őket ijeszgetni, hogy zárom ki őket a hideg erkélyre. Megvárod a gyerekek, megvered a gyerekeket, összetöröd a konyhabútort, aztán pedig csendesen összepisálod magad is elalsz. Igen, tehát azt gondolom, kezdsz egy ilyen képernyőmesélni, hogy a család mindenképpen elképpen hálás, hogy te nem iszol, Bali. Nem, itt egy pohárról, borról beszéltünk, és akkor, amikor már alszanak. Tehát, utána azért nem kezdek hangosan vitatkozni a Ria híradóval, ordibálni, és átkopogni a szomszédot, hogy gyerek, itt a szemét megollák. És gyújtom fel a kukatárolót, tehát nem csinálok ilyet. Na mindegy, csak elmondtam informális jelleggel. Aki akar, tartson velem. Én most elkezdem megtartani a száraz novembert, és elmondom, hogy meddig jutottam. Azért mondok ilyen korán, mert még most józanok vagytok. Igen. Jó, tehát arccal a száraz november felé. Nézzük meg, hogy meddig jutunk. Aki akarja, ma kezdje el velem, és aztán minden nap beismeritek majd, hogy ti megszektétek a száraz novembert. Én elmondom, hogy meddig jutottam a száraz novemberben. Valaki azt mondja, hogy sofőr vagyok, tiszta stressz az életem, és novemberben van a szülinapom. Na vele, ekkora kicseszés a száraz november. Jó, ma indul, november 2-a, és mondom, hogy meddig jutottam. Miért mond ma? Hát mert ma van november. Te hülye. 8 óra, mondtosan mindjárt jövünk a hírek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, álló mindenkinek, jó reggelt, 8 óra után 15 perccel, kettecskén, lassacskán, csütörtököcskén. Öregecskén, száraz novemberben, nem elfelejteni, most kideríthetitek, drága hallgatók, velem együtt, hogy milyen a viszonyatok az alkohollal. Én elmondtam, hogy mivel a száraz novemberről beszéltünk, így elkezdem a száraz novembert, és elmondom tök köszintén, hogy meddig jutottam. Lehet, hogy végigcsinálom, lehet, hogy elhasalok, lehet, hogy ma este elhal a kezdeményezés. Most kimegyek a hűtőzre, azon nézem valamit, tehát nem tudjuk, hogy meddig jutunk. Mindenesetre a száraz november arra jó, hogy megnézheted, hogy milyen a kapcsolatod az alkohollal. Uh-huh. Ugye? Tehát ez egy érdekes kísérlet. Egyébként nézzük meg. Hányadán állsz vele? Milyen a viszonyod? Hiányzik-e? Beszélsz-e hozzá? Vannak elvonási tüneteid? Izgulsz, feszült vagy? Esetleg ne adj Isten ingerült, mert nem ittál? Vagy simán végigcsinálod a száraz novembert, kvázi ez egy ilyen kis szociológiai kutatás is egyben, és megnézheted, hogy hányan tartanak veled, mit szól ehhez a lakosság, kiszegi meg úgy, hogy mindenkit felszólítottam arra, hogy tartson velem száraz november. Uh-huh. És jönnek is a hallgatók. Szokott remegni a kezed? De hogy ne. Nyilvás előtt? Nem. Csak így kérdezem, tehát van soha olyan, hogy nincs, nem vagyok alkoholista. Szólnod kell Bennynek, hogy nyisson már ki azt. Igen, azt az Éva vermutot. Azt a csavaros tetejét, azt a jóféle tojástikört. Nem, nincs ilyen, mondom, 3-4 naponta egy pohár bor, hát azért, na, szóval legyünk őszinték, hát ennél a magyar lakosság nagy része, ennél a lakosság nagy része többet iszik. És nem bort, igen. Száraz november, utána majd jöhet a félédes december, és a fél száraz január, jót küldte nekünk. Hosszú perceken át ürtem, de nekem most ért véget a száraz november. Én még bírtam volna, de megszomjaztam, írja valaki. Én lehet, hogy ugyanúgy járok a száraz novemberrel, mint a fogyókúrával, a 30 napos diétát letudtam 3,5 nap alatt. Így van. 16-os küldte nekünk. De aztán közben Gumika azt írja, hogy Bali, én nagyon berúgtam, úgyhogy én veled tartok, lehet, hogy soha többet nem iszom, én kitartok veled. Na várjál, a diétásnál azt hittem, hogy úgy fogja befejezni, hogy utána a következő hónapban pedig 3-szor annyit zabáltam, mint korábban, mert ez így szokott lenni. Tehát jön most egy száraz november, senki nem iszik majd semmit, mindenki odafigyel rá, mindenkiben majd ott fog majd dobogni a lelkiismerettel teli szív, és akkor mindenki arra fog gondolni, hogy Balázs is meg tudja állni, és egyébként igen, és a család is mennyire fog örülni neki, és egyébként a szívem, a bioritmusom, az egészségem, a stb. Aztán pedig decemberben olyan segrészegre iszza magát majd mindenki minden másnap. Az elvonási tünetek miatt. Igen, ez egyébként megtörtént. Biztos, hogy túltöltés lesz belőle. Száraz november, benne vagyok. Vörös, száraz, fehér, száraz. Így valaki. Márton napján meg kell kóstolni az új bort. Egyébként ez igaz? Hát milyen kegyetlenség, hogy közben mi itt száraz novemberezünk. Mártonapról jött eszembe, világ életében. Így, hát az mindig eszembe jut, de most így egy teljesen más témára szeretnék rátérni. Hát, tehát, hogy az, hogy a virág életében először megkóstolt egy libacombot, és ugye azért vega család vagyunk alapvetően, de a gyerektől nem tiltjuk a húst, tehát nincsen semmi gond vele, hogyha ő ezt szeretne enni, majd ő később eldönti, hogy mi szeretne lenni, majd vega vagy nem. De nem is ez az érdekes, megkóstolt a libacombot, egy nagyon jó kis zirc melletti kis szállodában, és azóta erről beszél. Azt mondja, hogy ne nyaralni menjünk, ne pihenni menjünk, mi menjünk libacombot enni. Olyan szinten rácsattant, hogy ez valami elképesztő. De eddig nem vetetek neki, vagy eddig olyan helyen voltatok, ahol nem találkozott vele, vagy átlapoztattátok el az étlapot, vagy egyszerűen nem evett még ilyet, tehát nem kóstolta meg. Valahogy ez a dolog kiesett Tehát neki. Mindig csak a nyesedék meg a farhát. Kb. Igen. Mindig a püspök farhatja. Abból is a tokos tollas. Apa, már megint farhát. Te mondtad, hogy húst akarsz enni, mi nem tiltjuk. Apa, már megint nyesedék. Kislányom. Na, egy mondtam, hogy ha húst szeretnél, akkor húst szeretnél. Így, fél kiló csirke farhát, kiolvasztom neked a mély hűtőből, a gondolod. Falacubák, apu kedvéért. Szóval egy libát evett, és ízlett neki. És természetesen most jön ez a mártonnapi történet, úgyhogy hogy szerintem, mint tudjuk is, nagyjából a programot. A gyerek ezzel zsibaszt folyamatosan, hogy libacomb. De ez jó. Tehát egy hónapja, két hónapja felfedeztetétek vele, hogy fürödhet meleg vízben, most evett egy libacombot. Tehát értem, azt gondolom, hogy... a boilert, érted? Én örülök is neki, egy picit lefűzött a meleg víz témában. Hónapokig azt meséltem mindenkinek. És a központi fűtésről. Hónapokig meséltem mindenkinek. Jó, hát figyelj, hát persze, hát az tök jó. De ez egy jó felfogás, hogy ti azok vagytok, viszont a gyerek egyébként az ehet egészen nyugodtan. Ez a mi döntésünk volt, neki is majd lesz később egy döntés. Persze. Mi azt tiszteletben fogjuk tartani. A sosem jó, ha valamire a szülő ráerőlteti úgy a gyereket egyébként, hogy a gyerek még önállóan nem tudja eldönteni, hogy akarja vagy nem. Hát majd jusson el odáig, hogy ő erre megérik, vagy lesz egy érzelmi töltete, hogy annyira szereti az állatokat, vagy követ benneteket, persze. De ez jó, hogy őhet egyébként. Majd legfeljebb lesz belőle egy kis veszekedés, de nyilván ez is csak egy fal veszekedés, aminek hát ha az a végeredménye elköltözik otthon. Így van, hát valahogy meg kell próbálni kiebrudálni. Oké, gyorsan, milyen időnk lesz? Mondj valami jót az időjárásról. Azt mondja, hogy leginkább csak fátyol felhők szűrhetik meg a napsütés, de ahogy kinézünk az ablakon, mi most pont azt látjuk, hogy nincsenek fátyol felhők, az élen és gyönyörűen süt kint a nap. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Nos, év, november is van. Na most mind a kettő tartom, hogy fogok kinézni. Van a ne borotválkozzunk november, tényleg? Az a sév. A sév. No sév. Igen, hát a sév, borotválkozni. Nem mondd már, az annyira, nem tudom, egy idő után én mindig azt érzem, hogy... Mi van, ha egy száraz novemberes találkozik egy no sével, és akkor még ez így tovább göngyölsz 3-4 ügyet? Látom, oda vágott a száraz november. Egyre ingételenebbül nézze. Öcsém, azt, hogy nem hiszol, de azt, igen, hogy a szakád is így nő. Ne, a kettő együtt, azt már szerintem... Azt gondolom, valamilyen kezdeményezés, nem? Igen. Tehát mit tudom én, a rák elleni felszólalás. Igen, mielőtt valakit megbántunk, biztos, hogy valami ilyesmi lehet mögötte. Mondjuk ez inkább a bajuszhoz szokott kapcsolódni. Igen, hogy bajuszt növesztesz, és akkor valami mellett így kiállsz, vagy valami mellett kampányolsz, tehát gondolom ez ezzel van összefüggésben. Hát Júli úgyis megtalálja. Felhívni a figyelmet a prostatarák veszélyére. Mondom, abszolút, na. Beletaláltál. Mondom én. És akkor az azt jelenti, hogy egy hónapig nem borotválkozol. Azt mondja, hogy a férfiak egész novemberen nem borotválkoznak, zárójelben általában csak az arcukon. Tehát alul marad az csempe. Csak az arcukon borotválkoznak? Így van. De hogy csak az, ne várjál, nem értem. Tehát nem, hát az arcukon nem borotválkoznak. Tehát az arcukon nem borotválkoznak, mindenhol máshol, ahol egyébként szoktál a hátonon, a fenekeden is. Elől is, igen, ott nyugodtan. A dús kis hantúr pácsitomat akkor nyugodtan. Lehet, hogy ezelől menekült Feri külföld. És nem is a száraz november van benne. Igen, a Feri, azt gondolom, most már egyre több okot látok, hogy a Feri miért utazott el, vagy hogy hova menekült valójában. Elege van belőle, hogy állandóan repillálja a kanyont. Kanyon, hát az ott jót liználta abban a kanyonban. Csodás, szűrös, depressziós pasikkal lesz tele egyébként az ország november végére, igen. Na, mit rögt? Jani, ha jó Isten nem akarta volna, hogy húst tegyünk, nem találta volna ki a mustárt. Érdekes ideológia ez egyébként, igen. Azt hiszem, hogy van egy friss közlekedésünk, de kicsit csendesebb az ország, ez egyébként nem baj. Hát egy nagy erővel őszi szünet van mindenhol. Úgyhogy kivéve Mendét ismét Budapest felé 5 kilométeres a sor, ezt Bazsi küldte nekünk. Meg kivéve az M5-ös autópályát, mert Budapest fél az M0-es csomópont közelében több jármű ütközött össze. A 27-es kilométernél csak a külső sáv járható. És a torlódás már 2 kilométeres. Atya Isten. De érezni egyébként? Éreztétek, hogy őszi szünet van? Tehát mint a kicsit kevesebben lennének? Igen. Sokkal nyugodtabb volt, sokkal jobban lehetett haladni. Szerintem tökre rendben volt. Jó, ez mindenképpen biztató. Na, viszont beszéljünk arról, hogy nem tudom, olvastad a hírt, hogy 30 artikulálni, annyira fáj a szám. 60 millióért keres a MÁV tolmácsokat. Méghozzá kínai tolmácsot. Mert egyre több a kínai utas? Nem, hát biztos, hogy olvastál erről a nagy vasúti beruházásról, aminek most nekiállunk igazából. Ugye ez egy Budapest-Belgrád vasútvonal lesz, ha minden igaz. 750 milliárd, komoly hiteleket veszünk. Kínaiakkal akarjuk csináltatni, mint az amerikaiak annak idején? És persze, hát Kínának érdeke, hogy megcsináljuk. Ugyanis hát Brüsszel nem adott rá pénzt, nem nagyon térül meg. Kiszámolták, hogy körülbelül ez a 750 milliárd forint, ez 2400 év alatt térülne meg Magyarországnak. Viszont nagyon fontos, hogy megvalósítsuk, leginkább a kínaiaknak, akik azt mondják, hogy ez... És előbb, mint Paks, igen, mert hogy hát jó állapotban kell, hogy lássa Kína ezt a vasútvonalat, mert hogy felgyorsíthatja az Európába importált olcsó kínai termékek útját, és megérkezik az görög kikötőkbe, Belgrádon, Budapesten keresztül pedig az uniós országok piacaira jut el önmagában, ugye ez a történet erről szól. Ez nem térül meg, tehát ezt mindenki mondja, hogy ez nekünk nem lesz jó, de mi mégis úgy néz ki, hogy megépítjük, és kínai tolmácsot keres a vasút. Aki majd közvetít, tehát hogy a közvetítésben segít majd? Elmagyarázza nekik, hogy miért annyi a menetidő Budapest és Vác között? Na most a kínaiaknak baromi sok mindent kell elmagyarázni a magyar vasúttal kapcsolatban. Úgyhogy arra gondoltunk, mi felhívunk egy kínai tolmácsot, akivel sokszor beszéltünk, hogy meghallgassuk ezeket a szent mondatokat, amiket ugye hát a magyar MÁV-val utazók azért naponta hallanak, hogy szól ez kínaiul. Elsősorban, amit először egy kínai tolmácsnak le kell fordítani. Aztán nyilván, ha itt elindul az építkezés, akkor itt lesz más dolga is egy kínai tolmácsnak. Na de nincs szebb annál, mint hogy kínaiul hallod azokat a mondatokat, amiket a MÁV-val utazók naponta hallgatnak, amikor ugye szerelvény kiesés, vagy szerelvény hiány, vagy késés miatt ugye nem jön a vonat, te pedig áldogálsz a megállóban. De ezt most már nem csak magyarul mondják majd, hanem kínaiul is. Akkor te chihuahua. Nem. Chihuhu. Chihuahua. Nem, várjuk a chihuhu. Chihuahua. Chihuahua. Nem, chihuhu. Chihuahu. Jézus, hogy úristen. Na, mindjárt megnézzük ezt, hogy szól kínaiul. Mert van egy kínai tolmácsunk, és megkérdezzük, addig küldjenek nekünk a hallgatók olyan mondatokat, amiket is sűrűn hallottok, úgy, hogy MÁV-val utaztunk. Nyilván pontosan tudjuk, hogy a tolmásnak nyilván nem feltétlenül ez lesz majd a feladatom, de nézzük meg akkor, hogy ez hogy szólna. Tehát azon kedves utasaink, akik, vagy hallgatóink, akik MÁV-val utaznak sokszor, és hallanak bizonyos, hát most már fogalommá, vagy szállóigévé lett mondatokat, azok küldjék el nekünk, hogy mik ezek a mondatok. Kettes vágányra mi nem érkezik. A hármas vágányra személyi vonat érkezik. Minden maglód, nyaraló, gyömrő kivételével minden állomás helyen és megálló helyen megáll. Pontosan erre gondolok. Vagy a késések, vagy a vonat kimaradások, vagy amikor felszólítanak, hogy menj át egy busz megállóba, találj egy busz megállót, és ne várjál tovább, te szegény, mert nem jön a MÁV. Vagy amikor hallott, hogy 60 percet vagy 80 percet késik. Szerelvény kimaradás. Hát hogy szól ez vajon kínaiul? Ennek fogunk nem sokára utána járni. Te mikor utaztál utána a vonattal? A legutóbbi kitelepülésünkön. És rendben odaért? Rendben be, volt? Nem működött? Egyébként minden rendben volt. Minden rendben volt. Általában Kelenföldön szoktam felszállni, és Pécsre utaztam vonattal. Teljesen rendben volt minden. Azt megelőző, az nem annyira, mert pont a másik oldalon álltam, és nem ott, ahol érkezett a vonatom. Jó, de azt mondjuk, hogy nem a MÁV hibája, hogy hülye vagy. Így van. Tehát arról nem a MÁV tehet, hogy 50 évesen nem tudod, hogy melyik a kettes peron. Igen, hülye voltam, rossz vonatra szálltam, ezt is megkérdezik, hogy van kínai. Igen. Na, mindjárt ennek járunk utána, úgyhogy beszélünk mindjárt egy kínai tolmácsról. Ő egyébként ismerős lehet nekünk, mert többször beszéltünk már vele, nagyon helyes. Ő kínai tolmács, és egyébként orvos is egyben, és többször szerepelt már az adásban, úgyhogy vele folytatjuk. Mindjárt küldjetek a mondatokat, jó? Tehát vonattal utazó küldjenek nekünk fontos szállóigévé vált, MÁV által sok sokszor, vagy más szóvivő által sokszor mondott, sokszor hangsúlyozott mondatokra vagyunk kíváncsiak. Így a Dextertől már megjött a legjobb szerintem, aki időben oda akar érni, induljon hamar. Sihuhu. Mondja ezt, hogy sihuhu nekünk. 3 perc a 8:30 jövünk mindjárt a kínai tolmácsunkkal. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Szegény Lamar, nyakon vágtuk. Annyi baj legyen. Szerintem... Lamar nyakon vágtuk. Lamar csak 100 forintot kap majd a dal után, nem 250-et. De szerintem fixet kapnak egyébként egy meghatározott... Szerintem ma hányszor lemegy, után. Hát le kell jelentened, hogy hányszor megy. Jó, de szerintem egy másfél perc. Ja, hogyha már x idő lement a dalból, akkor már neki. Csengetik az egészet. Aha, értem. Na látod, ezeket miért? Ezeket látod? Ez a fixa ideám egyébként, hogy ők maguk is utálják ezeket a számokat, akik csak az érdekli, hogy nem, hát hogy ez egy nagyon jó szám volt, természetesen nem erre gondolok, Bazsa, hogy szerintem az van, hogy ő csak azt várja, hogy csengessenek, és kész. A Bazsa az én voltam, hogy Bazsa? Nem. Ja, jó, nem, mert mi Bazsa nem voltam, már Balázs, Bazsi, már minden, Bazsa még nem voltam, nem. De eljuthatunk arra szintre, hogy bazsázol engem. Tehát ezt magadnak köszönheted egyébként, nekem nincs ezzel hagyod. Bajom. A baj, hát mindent hagyom. Kellene. Én például utálom, hogyha janikáznak, erre most majd jön, majd nyilván SMS-ben 30 darab Janika, köszönöm szépen előre. Kellett neked is nyitogatni a pofonra szeretnél. Azt szoktam mondani, hogy anyámnak, apámnak igen, neked nem. Mert sem egyik, sem másik nem, vagy te. Hallottátok, utálja. Hallottátok, drága hallgatók. El vagyok elkészülve, semmi gond nincsen. És én azt gondolom, hogy ezeket a számokat, ezek az előadók nem annyira kedvelik. Szóval vannak olyan számok, amiket érzed azt. Nem tudhatod. Hát Kendrick Lamar hogy... lehet, hogy élete dalának találja ezt a Kendrick Lamar. Ja. Don't wanna know című. Don't wanna know című Kendrick Lamar szám. Lehet, hogy élete dalának gondolja Lamar. Hát ezt nem tudhatod. Hát nyilván azért csinálja, mert jónak gondolja, nem? Hát simán el tudnak érzni. De természetesen mi sem gondoljuk rossznak, ugye János? Nem, természetesen nem, Balázs. Köszönöm ebben tökéletesen szépen. Igazad van most. Köszönöm ja. Szépen, hogy velem tartasz ebben. Korán reggel köszöntöttek az új Békés Csabai hallgatóinkat. Így van, így van. Egyébként a régi Békés Csabai hallgatóink, ezt nem győzünk hangsúlyozni, de most, hogy újra csatlakoztak. Sziasztok! Sziasztok, drága Békés Csabaiak! Igen, olyan helyen van Rádió 1, amivel volt Rádió 1, aztán megszűnt Rádió 1-nek lenni, és most újra Rádió 1. Mi sem tudjuk már követni, a lényeg az, hogy most már újra tudtok hallgatni minket. Ez a 104-es megahertzen van egyébként, és nagyon sok Csabai írt nekünk, hogy örül, és újra mosolyog, és beült az autóba, és köszönjük szépen, jönnek a Viber üzenetek, meg az SMS-ek, hogy újra ott vagyunk. Beültek az autóba, és elköltöztek Békés Csabai. Így van, és egészen addig mentek, ahogy sisteregni kezd a freki, és ott vettek. Na, mi pedig ugye arról beszélgettünk, hogy van ez az egészen rejtélyes kínai vasútberuházás Magyarországon, ami nem is lenne baj, de hát a világ egyik legdrágább vasúti projektjének jósolják ugye a Budapest-Belgrád közé tervezett fejlesztést, akár 750 milliárd forintba is kerülhet, 2400 év alatt érül meg, de hát nem is ez a lényeg. Ennek ellenére úgy néz ki, hogy indul a megvalósulás most ősszel, és furcsa, tehát ha erről az ember olvas cikkeket, azért sok minden nem ért, de nem akarunk most ebbe belemenni, nyilván ez a kínaiaknak áll érdekében. Nyilván lehet, hogy ígértek egy csomó minden mást, hogyha ebből beleugrunk és megvalósítjuk, akkor kapunk még mást is Kínától, mert ez Magyarországnak egyébként nyilván egész egyszerűen fafülgombát. Soha nem térül meg. Minden sok szempontból, ha az ember beleássa magát, akkor látja, hogy sok szempontból ez egy fölösleges dolog. Ezen a vasútvonalon, amit egyébként 750 milliárd forintból újítunk föl Magyarország szemszögéből, a 29-es Kiskunhalas a legnagyobb város. Csak hogy értsétek egyébként, hogy és inkább teherközlekedés van. Tehát a személyforgalom az valójában jelentéktelen, de hát tudjuk, hogy tonnaszámra érkeznek majd a kínai áruk, a Kínának pedig itt fontos, van. Hogy minél előbb elérje de az mi nem sajnáljuk piacot. Az új vasutat halasiaktól. Nem sajnáljuk egyébként, így van. És ugye arra beszéltünk, hogy kínai tolmácsot keres a MÁV, 60 millió forintért, 2 évre tolmácsokat keres, és van nekünk egy nagyon jól beszélő kínai tolmácsunk, akit mi fölhívunk, hogy mondja el nekünk azon a klasszikus, már-már szállóigévé vált magyar mondatokat kínaiul, csak egyáltalán hogy szól? Egyáltalán van-e a kínaiaknak szava arra, hogy járat kimaradás, vagy késés? Hát azért tudjuk, hogy a kínai vasút az elképesztően dübörök, hihetetlen állapotban van, gyorsak, modernek, szóval tényleg hát nagyon sokat áldoztak ők erre. Mások a távolságok, mint nálunk. És hát mások a távolságok, igen, tehát itt azért sokszor az utasszám. Kihívásokkal küzdködünk egy nagyon veszélyes, nagyon kanyargos, nagyon szerpentines Budapest-Szob vonalon. Azért az. Igen, szóval, hát jó, hát rettegett az a 40 kilométert legalább, vagy 60. De mindesetre kíváncsiak vagyunk, hogy hogy szól egy csomó jellegzetes mondat kínaiul, miket mondatnak majd el először a tolmácsa. Nyilván értjük, hogy nem arra kell gondolni, hogy a kínai tolmács kiáll majd felsőmaros peronyára és kínaiul üvöltözik, de biztos, hogy tudni kell azért ezeket is, hogy kínai tolmácsnak. Egyáltalán tényleg, ha van erre szavuk, nem? Hogy késés megjárat kimaradás. Lehet, hogy nincs is. Hát ki tudja? Fallevél a sineken. Például. Na, itt van a mi kínai tolmácsunk, Váci Balázs. Hello Balázs, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hát veled már többször beszéltünk, Balázs, még régen a klasszon anno, így van. Így van. Amikor ugye pandát akartunk szerezni, és aztán kérdött, hogy valami éttermet hívtunk, vagy nem tudom, és borzasztóan sikerült a dolog, de szerettünk volna egy pandát eladni egy étteremnek, vagy venni, vagy nem is tudom, hogy mi volt. Albino panda mancsot, vagy valamit akartatok készíteni, vagy valami ilyesmi. Igen, valami igen, nagyon dolgoztunk. Valami aztán... nagyon fontos tudományos alaposságú. Nagyon volt, igen, az is. Na, te egyébként olvasom, hogy egyébként orvos is vagy? Hát így van, kínai orvos. Ebből is van kínai. Igen, olyan. Tehát a hagyományos kínai medicinát tanítod, vagy gyakorlod Magyarországon? Így van. Ez együtt jár egyébként reflexológiával, vagy talpmasszázsal is, vagy ismersz olyat, aki ezt jól csinálja? Ez egy magánjellegű kérdés inkább, de nincs annál jobb, mint bedobni adásba. Igen, dúdolok. Nem, ezt keresek hagyományos kínai talpreflexológiával foglalkozó dokikat, akik csinálnak ilyen lábmasszírozást. Aha. Hát az is a kínai orvoslás egyik terápiás módszere, de azt külön szokták tanulni. Hmm. Én hagyományos kínai talbetéteket keresek most tornacipőben, tudnál esetleg ebben segíteni? Mindenféle hagyományos betétek vannak Kínában, nem csak talp. És közben te egyébként tolmácskodsz, tehát van időd erre? Mert azért a két foglalkozás, nem mondom, hogy távol áll, de hát... Két teljes embert igényel talán. Figyelj, a nap 24 óra, és akkor még ott van az éjszaka, úgyhogy igen, tehát hogy, hogy abszolút. Most nem akarunk elszámoltatni, hogy... Nem csak érdekes, hogy ennyi mindent csinálsz, és ilyen profin. És milyen jellegű dolgokat fordítasz, vagy kinek fordítasz? Hát most jelenleg az ebben a szakmában az érdekes, hogy ugye az elmúlt évek során nagyon megnőtt a kínai tolmácsok iránt az igény, viszont ugye mindent elvállalunk, tehát mindenféle témában tolmácsol az, aki tolmácsol, és akkor egyik nap autógépészet, másik nap jog, harmadik nap atomfizika. Nyilván nem ért hozzá a tolmács, de igyekszik az adott munkára felkészülni. Ja, értem, tehát, hogy mindenfélét válasz. A kínaiaknak egyébként van erre szavuk, mint például, hogy nyilván van arra szavuk, hogy késés, de hogy járat kimaradás, hát azért ez egy annyira klasszikus szó, és azért ez leginkább nálunk a vasúttal közlekedők ismerik, van erre szavuk? Meg ráadásul nálunk elég gyakran hallani, náluk meg kevésbé. Ők nem is nagyon ismerik ezt. Nem is tudnám a szakszót így egész pontosan, tehát ennek nekem is utána kéne nézni. Nyilván azt lehet mondani, hogy egy járat nem jön. Igen. Uh-huh. Később jön a Tokaj Express. Ez például hogy mondják? Hogy szól? Vagy igen. A 8-as vágányra a vonat késéssel érkezik. Aha. Hát ez nagyon az eredet. Ez most az, hogy késéssel érkezik a vonat, ezt mondtad? Van tian, az azt jelenti, hogy késik egy járat. És melyik a vonat? Huocske. Tessék? Ez egy érdekes... Lovacs? Huocske. Néha a magyarok is úgy érzik, hogy lovacskával mennek egyébként. A mai napig tüzes szekérnek hívják. Mondja, tüzes szekér? Így hívják a vonatot? Nem, most szivacs minket. Igen, mert hát ugye, mert hogy régen ugye tűzzel hajtottak, illetve gőzzel, és ezért ez úgy megőrződött a ki. De nem a bibliai, hanem csak egyszerűen... Nem így is tűzösszekere. De milyen szép. Hogy van az, hogy a kalauz azt mondja, hogy gyerekek, ez van, állunk, várunk, nem tudok mit csinálni? Hát ezt azért elég röviden szokták megoldani. Azt mondják, hogy mely pánfávom, és én ennig cájépunánk csánkinla. Különöm cájépjemérnig csúcsán sem a venthíz, hogy ennig szendevom mencájcsörtangja. Ja, kicsit azt mondasz, amit akarsz. Tehát azért viszonylag könnyű a helyzetet. És most mit mondtál? Mert nagyon hosszabb mondtad azt, amit én röviden. Tehát, hogy nincs mit tenni, nem tudunk előre haladni, nem tudunk más tenni, mint hogy itt várunk. De ha azt mondtad, hogy ezeknek a hírnek azt én nem mondod, hallottam évek során Kínában egyszer sem, úgyhogy ott megoldják. Uh-huh. Tehát ilyet sem hallottál, gondolom, hogy a Budapestről Vácra tartó személyvonat 6 órát késik. Hát Kínában nem hallottam ilyet, itthon meg nem hallottam ilyet, Kína jó. Ezért jó ez az adás. de nem késett kint vonat. Mellesleg azért az érdekesség, hogy amikor mi már itt a metrót építettük, akkor Kínában még nem mertek vonatot építeni, mert hogy féltek, hogy megzavarják a természet szellemét, meg ilyesmit. Úgyhogy például, amikor megépült az első kínai vonat, ez a 19. század vége, akkor szamárral akarták vontatni, hogy nehogy annyira ellenezte az akkori még utolsó dinasztia. Sokat utazol Kínában vonattal egyébként? Hát régebben sokat utaztam, igen, amikor diákként kint voltam évekig, akkor... Persze akkor pontosak? Igen. Tehát úgy, ahogy sok nyugat-európai vonat, amikor az ember így kelet-európaiként kimegy, először leesik az álla, amit én meséltem tényleg, hogy Amsterdamban 13 óra 2-re ki van írva, és 13 óra 1 perckor meglátsz két szempárt, és megérkezik 13 óra 2-re a peróra a vonat. Nem... Annyit mondhatok, hogy nálam sosem késett egyszer se a vonat, és azért elég sokat utaztam vele, és ott azt megoldják, hogy a peronokra nem jutsz be a jegyed nélkül, tehát hogy mindenképpen átjut. Sőt, igazából jeggyel már a pályaudvarra néz be a nagy állomásra. Tehát nincs az, mint nálunk, hogy mindenki császkál a vonatok mellett. Hogy mondják az kínaiul, hogyha pontosan akar érkezni, induljon egy órával előbb? Na, ezt sokat fogjátok hallani. Lesz az itt feladata. Hogy mondják, hogy a mongol invázió miatt esetleges járat kimaradásra lehet számítani? Mert Mongolia Tianjin kanang csúszien is egy. Arra van szavuk, hogy felső vezeték szakadás? Ezt ismerik? Nyilván nem. Ezt én nem ismerem, de valószínűleg ő sem. Vezeték szakadás. Várjál, valahogy Shang Tianxian, nem tudom, valami Lie Kaila. Aha. Aztán vannak ilyen szolidárisok, akik a vágány mellett kérem vigyázzanak. Hát ez ilyen nagyon barátságos, tehát ebből még nem derül ki, hogy késik vagy nem. Ezt hogy mondják? Igen. Zhang Tai Pangbian, Xiaoxin. Xiaoxin. Az a vége. Tui Anquan. Tehát a Tui Anquan. Ezt jegyezitek meg, ez azt jelenti, hogy vigyázni kell. Ez nagyon-nagyon sokat visszatér, ez a Tui Anquan. Tui Anquan. Na, nagyon jól mondod amúgy. Jól mondom? Jó. Ez már igazából a második kínai óránk, tehát hogy... Igen, de már a múltkor is megállapítottad, hogy egészen jó a nyelvérzékem. Tehát, hogy valahogy ezt... Hogy ez a kínai, ez jól megy neked. Igen, mert nem mindegy a hangsúly sem, hogy ők hogy mondják. Tehát egy úgy azonos szó más hangsúlyjal más jelent. Hát igen, így van. Egy pici eltérés, és könnyen lehet a vigyázzanak a peronok mellettből valami egészen más. Mert hogy máshogy hangsúlyozom? Így van, igen. Uh-huh. Aha, a következő állomás a Felcsúti Arborétum. Ezt hogy mondja? Tényleg ez van Taujans Felcsúti Arborétum. Oh! Vannak van. Az egy részét értettétek is. Igen, már megy is a kínai valami. Igen. Álló vonaton tilos kakás. A legfontosabb ezzel kellett volna kezdeni. Sokan elfelejtik, hogy az álló vonaton tilos kakálni. Ez hogy szok kínaiul? Ez egy kicsit, mert az a baj, hogy a kínaiban van hivatalos nyelvezet, meg szóbeli, most ez egy kicsit ilyen slendriánul fordítottam. Aha, jó, hát jó. Kevesen tudunk azért nekoncsípni. Tápien az a szecernálni valahol, vagy... És hogyha tovább gondoljuk ezt a történetet, befejezzük a mondatot, hogy mert nem csapja szét a kulát a talpfa. Na, ilyen feliratot még nem láttam. Tehát állóvonat a tilos kakálni, ezt azért én hallottam már így konkrétan ebben a fornán Kaller szájából, ezt Szala is megírt, hogy ő is hallotta egyébként, igen. De valószínűleg ilyen nem lesz, ki, vagy nincs Kínában, mert ott nem a vonatsínekre történik az ürítkezés, úgyhogy... Szerintem ez legenda, tehát nálunk se. Szerintem hova? Hát szerintem egy tartály, csak nem vagy. Dehogy is, nem a középkorról kijöntik. Mikor ültél utájáról? Nem ilyeskes, hát egy lyuk lábukon lelátni a... Így van, hát a talfa csapja szét a kulát. Időt kérek. Várjatok. Képzeld, én nagyon régen vonatoztam. Budapest között mi lehet egyébként a síreken, mert ott nincs sebesség. De nem mondott, hogy ennyire középkori a módszer. De. Tehát nincs egy tartály, ahova azt beürítjük. Szerintem már nagyon jó minőségű föld van a vasutak alatt. Így van. A legjobb termőföld. Tehát akkor ezért mondja a Kaller, hogy álló vonaton tilos kakálni. Hát szerintem meggyőződésem volt, hogy azért azt egy viszonylag európai módon legalább egy ilyen valamilyen tartályba beleürítjük, és azt kimossuk. És látod? Abszolút lehet látni. Ez történik konkrétan. Én akkor valószínűleg nagyon régen vonatoztam. Nem sok minden változott. Két az utóbbi 30 évben ilyen tekintetben legalább. De a kínaiak azért ezt kulturáltabban oldják meg, azt mondod. Hát náluk, mint minden, ez is robbanásszerűen fejlődött. Tehát mondom, egy 130 éve még amikor az angolok építettek vasutat, akkor azt megvásárolták ezüstért, és lebontották, mert hogy féltek tőle. És most meg nekik van a világon talán a második leghosszabb vonathálózatuk. Tehát, hogy, és nagyon modernek. Hát biztos tudjátok, vannak ezek a nagyon gyors vonatok, ezek a 200-300 kilométerrel menők. Tehát, hogy ott már elég fura lenne, hogyha le lehetne kakálni a helyét. Elég nagy területre. Iszonyat csöndes a vonat, csak bemész a budiba, és megnézed, hogy ott tájuk. Istenem, azért egy kínai mit gondolhat, amikor ide jön, nem? Tehát gondold el, hogy így látja, hogy tényleg, hogy a talpfák így mennek így a budiba, így lenéz, és azt hiszem, hogy gyerekek léket kapott a vonat, vagy... Külön kenegetnek minden talpfát? Nem. Hihetetlen. Na jól van, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, izgalmas nyelv azért ez a kínai. Te tanítod is, Balázs, egyébként, vagy csak tolmácskodsz is? Igen, tanítom is. Tanítom is. Na jól van. Elég nagy az érdeklődés amúgy a kínai nyelv iránt, úgyhogy... Igen? Igen. De azt mondják ugye, hogy kínai nyelvből sem csak egy van, hanem annyiféle nyelvjárás van, ahányféle helyre mész az országba. Hát nyilván persze, hát a mandarin ugye az, ami sokak által elfogadott. Tehát ez egy ellentmondásos kijelentés, mert kínai nyelvből egy van, és nyelvjárásból van nagyon sok. Uh-huh. Ezek között olyan különbségek vannak, hogy akár nem is értik egymást, viszont az írás az teljesen egységes Kínában, úgyhogy ha nagyon az illető nem tanulta a közös nyelvjárást, amit az iskolába oktatnak, akkor szépen kibogarásza valahonnan a feliratokba, hogy mi folyik körülöttem. És azok a kínaiak, akik itt nőttek fel, ők nem szorítanak ki benneteket, vagy ők nem tolmácskodnak? Tehát még szükség van egy magyar tolmácsra, aki nagyon szépen beszél kínaiul? Akik mondjuk itt tanultak, itt születtek, itt nőttek fel, ők nem jönnek, vagy nem jelentkeznek tolmácsnak? De természetesen igen, de amúgy itt is az a helyzet, ami lejátszódott már Amerikában, hogy a második generációsok azok általában bilinguálisak, tehát ha okos volt a szülő, akkor mind a két nyelvet megtanította nekik, de az ő gyerekeik már általában csak a helyi nyelvet beszélik. Tehát, hogy ők már elvesztik ezt a kétnyelvűségnek származó előnyt. És ugye, ahogy minden európai nyelven a megtanulhatatlan, az ugye úgy van, hogy ez kínaiul van nekem. Tehát a kínaiak eleve csodálkod, még amikor tolmácsként jelensz meg hivatalosan, akkor is először elcsodálkoznak azon, hogy beszélsz egyáltalán kínaiul. Tehát nagyon tetszik nekik, hogyha valaki ilyen sárpat arccal megszólal kínaiul. És náluk van egy ilyen mondás, hogy nekem ez magyarul van? Nincs, de lehetne, igen. Tehát, hogy nem is állnak jól a magyar tanulással. Hát ez, tudjátok, olyan, mint a vérbaj például, mert hogy az angolok például francia kornak nevezték, a franciák meg angol kornak nevezték. Igen, mindenki a másikra mutogatott. Na mindegy, hát. Jó van, Balázs, mi szeretünk veled beszélni, köszönjük, lehet, hogy hívunk még. Jó? Nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadnak, köszönjük szépen. Köszönjük, ciao. Nagyon szépen. Egyik erre, hogy csihú, erre, hogy kínai nagyon, felkapja a fejét. Ez nagyon jó volt, hogy erre rácsodálkozom. Én ezt nem tudtam. Én ezt emlékeztem, hogy gyerekkoromból így van, hogy bemész a budiba, és látod, ahogy áll a vonat, és aztán látod a talpfákat. De kicsi naivan én azt gondoltam, hogy talán nem ennyire középkori a módszer, hogy még mindig azért, hogy oda trottyant, és akkor az Vátszob vonalon valahol a síre esik. Uh-huh. Vagy a talpfára. Tehát, hogy azért az így, én ez dermesztő. Én gyerekkoromban először azt hittem, hogy valamit lerázott az akatolás az aljáról, és azért látom a síneket, de aztán összeraktam magamba. Jó, mondjuk, ha utaznék is vonattal, azért inkább megpróbálnám visszatartani. Tehát azért gyerekkoromból én emlékszem, amikor egy anyám bekísért, és így nem engedte, hogy semmihez hozzányúljak, így lábbal felhajtotta a deszkát, így valahogy így kicsit a kis őszi töppet, kis izgulástól, kis beesett kis kukimat, így oda... oda eszkábáltam valahogy a lyuk fölé, gyorsan belepisíltem, és így gyorsan anyám így a fejemnél fogva egy kifordított, tudod, hogy ne nyúljál semmihez. De a slicedet már a folyosón kapcsoltad be, mert a belet kifordult tulajdonképpen, és akkor már sem, a gyerekként sem értetted azt a borzalmat, ami ott átongott bent, mint a már vasúti klózetszer. Tehát szörnyű ijesztő volt, és akkor tudom, hogy leláttam. Igen. De az elmúlt 20 évben nem volt ehhez szerencsém, de egyszer a vonattal utazom, bemegyek újra megnézni. Valahogy ezt én tovább gondoltam. És nem is ez volt a legdurvább. A legdurvább, azt tudod, mi volt? A kalauz. Amikor a két megálló között küzdöttem, és amikor pont összejött a dolog, akkor azt hallottam, hogy Szent Márton kátla. Mondjuk, te is hülye. Jó, de hát aki a peronon áll, az csak azt látja, hogy valami pottyon, az nem látja, hogy te vagy, tehát neked nem kell kiizegetni, hogy te is megjöttél. Olyan gyorsan nem csomagoltam még senki be magát. Szerváltok, és jó, hogy nem harmad, mert ott szálltam le. 9 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 9 óra után 14 percet, gyönyörű őszi időnk van, gyerekek, annyira szép. Egy csomó mindenre rájöttem egyébként. Elkezdek gondolkodni, hogy mennyire szép? Nem, hogy ahogy az ember öregszik, gondoltam, hogy kiírom ezt a Facebookra, írok egy ilyen kis eszét, de aztán rájöttem, hogy nem lustam. Aztán rájöttem, hogy rohadtul le tudsz eszét. Nem, hogy az őszben meg kell látni a szépséget. Igen, utáltam, amikor fiatal voltam, mert azt hittem, hogy valami véget ér, meg úgy kicsit dühös voltam a természetre. Úgy az egészre, hogy vége a nyárnak, és az milyen jó, és nem értettem az őszt igazán. Én mindig a sünikre gondoltam, ahogy mennek a sünik a hátukon almában. Te is és próbáltad rárakni az almát hátukra? Nem, soha. Most egy komoly dolgot mondom. Ja. Leszarom a sünidet. Ne, azt nagyon nehéz kifésülni. És rájöttem, hogy az ősz az olyan, mint a bor. Meg kell érteni. Tehát meg kell, hogy érjél arra, hogy megértsd az őszt. Hogy az valójában miről szól. Meg mit mutat a természet. Meg mi történik. Meg hogy ez mit üzen. Meg ennek mi az üzenete. És ezt levetítheted a saját életedre, a saját kapcsolataidra, a saját gondolkodásodra, mert az őszben benne van minden, amiről a mi életünk is szól. Na most mit szólsz? Ilyeneken gondolkodom. És hogyha megérsz arra, hogy megérsz az őszt, akkor öregszel. És az tipikusan egy olyan évszak, szerintem az ősz, amihez kell egy kis idő, hogy megszeresd és megértsd, hogy mi történik a természettel. Érted ezt? Dehogy érted. Hogy értenéd? Nem, na most megfogtál. Te még a talpfáknál vagy. Mi meg ne, arra, hogy nem tartályba nem. Szarunk a mávkocsinál. Mondjuk én ott leragadtam. Az engem az még 10 percig azért elgondolkodtatott. Az összes, a Magyarország teljes vasúti hálózata egyébként gyakorlatilag így van karbantartva. Igen. Sol. Nem csak... Mert... Ja, mond. Nem, hogy én kinézek, te nem azt látod, amit én látom. Most látok itt egy narancssárgát, egy citromsárgát, egy bordót, egy lilát, mármint a fákat, és úgy... És lehet, hogy tényleg hogy az ember öregszik, hogy kicsit szentimentálisabb lesz, de hogy egy de nagyon érdekes üzenete Lila van nincs. Az ősznek. Nézzes meg a szemedet. Igen, színvak vagy, Bali. Színvak vagy. Ráadásul. Nem, van. Na mindegy, egyszer majd lesz szabad fél órám, ezt leírom, hogy mire gondolok. De akkor már valószínűleg azt gondolják a hallgatók, hogy meghűlt, hogy ilyeneket ír ki a Facebook oldalára. Engem annyira beszopadtak annak idején ezzel az almás sünis történet. A katonasággal. A katonos. Besoroztak a katonának, annyira beszopott. Az almás sünis, kergetted a sünöket, és almát akartál rátenni? Igen, mert mindig azt hittem, amikor láttam ilyen rajzfilmekben, meg láttam képeskönyvekben, hogy a süni a hátán viszi az almát, hogy ez nála egy teljesen természetes folyamat, hogy ősszel ő begyűjti a termést, aztán elviszi a kis barlangjába, odójába, nem tudom miébe, és és akkor ebből, ezekből el van ezekkel az almákkal egész télen. És állandóan segíteni akartam a sünneknek, és oda mentem hozzá, amikor találtam egy sünt, vittem magammal egy almát, és megpróbáltam rányomni a tüskére, hogy el tudja vinni, hogy ne kelljen már neki szenvednie, meg várni a falat, amíg ráesik, és megpróbáltam rányomni, rányomni, és nem tetszett neki. Hány ilyen agyon traumatizált sűn rohangálhat most a természetben, akik a mese miatt... És mindenki nyomkodtam rá, és mindenki fura hangokat adott ki. És sűn, ha tudna emberi nyelven, elmondtam, hogy figyelj, ne! Hogy ne, figyelj, tessen, ez félrevezetek, ez egy mese. A valóság néha nagyon különbözik a mesét. Hozzá tejet, adjál vizet, engedj át, vigyél át az úton, tekerj egy cigit, bármi, de ne rakjál almát a házamra. Nem akarok a hátamon almát vinni. Mind a becumisztam. Hát figyelj, az ember a mesékből egy csomó mindent elhisz. Én is régen azt hittem, hogy a pókok a víz alatt egy nagy buborékkal a segükön jönnek, mennek, és van egy keresztes barátjuk, aki sosem megy a víz alá. Értettem. Ez a fizipók, egy csodapók. Tényleg így van, tényleg így van. De látod, nem szabad a hallgatóknak, nem szabad a hallgatóknak egy kicsit kinyílni. Na jó, van, Lóra Vesz Balázs, jöjjön inkább egy kis pisi kaki sztori, ez jobban megy. Bali, ne gondolkozz, nem álljon, inkább így el. 22 éves vagyok, és imádom az ő, szóval már nem sok időm átra. Bali, a kápszi veszélyes. De próbálkoztál egyébként ezzel Délegyházán, hogy így fecske nélkül belecsobbantál a vízbe, mert azt hitted, hogy van rajta egy buborék alsó. Igen. És aztán lesüllyedtem, és ott kerestem a csigaházat lent a Dunavarsányi bányatomnál, de sose találtam. Nézd, a bácsinak elszabadultak a buborékjai. Igen. És milyen sok. Hú, vissza balépett. Az ősz olyan, mint Soros, meg kell érteni. Bali, ne kezd már az ősz, mint a bor. Nem arról van szó, hogy száraz november? Így nem fogom kibírni. Írja Bálint. Na milyen az ősz? Mint Feri szakáll. Nem, tényleg, hát hogy kicsit úgy meghalsz, és kicsit a természet is, de hogy igazából ez a körforgás, ez megy. De egyfajta újjászületés is. Egyfajta újjászületés is, hogy ez elkerülhetetlen, ez megtörténik, ez veled is megtörténik, 60-70 év múlva már nem leszel, senki nem fog rád emlékezni, de hogy tulajdonképpen ez a világ rendje. Nem lennél ilyen hogy filozofikus, kicsit... hogyha te kapargatnád otthon az avart, és nem a kertész. Kicsit élünk, kicsit meghalunk, hogy semmi nem állandó, hogy minden változik, de hogy alapjában a nagy örök körforgásban kell megtalálni azt a kis pillanatnyi időt, ami neked jut. Aztán jön majd valaki, aki tovább örökítesz, jön a gyereked, aki tovább visz bizonyos gondolatokat, belőled már nem marad semmi, de ő él, használja azokat az elveket, azokat a módszereket, azokat a szabályokat, vagy azt a sok mindent, amit te megtanítottál neki, majd szépen továbbadja. És hogy tulajdonképpen a természetben is ez történik, hűen leképezi, vagy tükrözi azt, ami valójában velünk emberekkel történik. És igen, ez ellen így lázadtam, tudod, hogy nem, még nem érhet véget, meg nem múlhat el, meg milyen értelmetlen, meg kicsit haragudtam is az őszre. De most már, hogy egyre többször vagyok a természet, ebben így megértettem, hogy valójában megmutatja nekünk, hogy ez az egész történet miről szól, és hogy jön valami új, majd tavasszal. Ezért szép egyébként a világ, mert annyira különbözőek vagyunk, hogy te például ezt a fajta gondolkodásmódot fogod átadni a gyerekednek, én meg azt fogom neki elmesélni, hogy mi történt velem a szolnoki személyen, amikor fékezett Szent Mártonkár. Így van, hogy ott ültél a szolnoki személyen, rettetesen kulásztál, egy óriási Szent Mártonkártál, megjöttem volna a Szent Mártonkártára, és te még tudtad, hogy van 3 másodperced, és ponnyultál volna a papírért, és akkor esett le, hogy még papír sincs. Ha most rögtön megyek ki, vagy ha később megyek ki. Igen, igen. De valószínűleg csak a te harcod volt, mert senki nem látta, hogy mi történik. Igazából a vasúti kocsikon ezek a budi vécék, ezek ilyen tejüvegek, nem? Vagy legalábbis arra emlékszem, hogy nem látszál az nagyon. Tehát ez az, ott te harcoltál, a kis János harcolt önmagával, senki másnak nem volt kellemetlen. Látod, hogy mi történik, mert hogy ahogy alul van a vezeték, és ugye gravitáció segít abban, hogy a peronon lévők is tudják értelmezni a történteket. Borzasztóan középkori ez a módszer, hogy a sínre szarunk, szóval hát ez nekem a megszólás után nekem kellett még egy 10 perc, mire ezt valójában realizáltam, hogy itt vagyunk Európa szívében, hogy egy civilizált ország vagyunk, de írják a hallgatók egyébként, csak mondom, hogy már van kiút, mert vannak új kocsik. Már vannak új kocsik, igen, ahol egyébként már tartály van, és nagyon sokan írják, hogy már kézzel múltkor utaztak vonattal, gyönyörű volt, kéztörlő volt, szárító volt, gyönyörű volt a WC, és hogy ugye van, persze, öregedik persze a MÁV, meg hogy vannak régi kocsik, de hogy az újakban így már azért van. Ott van a jövő szele egy picit, és azok állítólag már tartállyal felszereltek. Igen, de vannak még régi kocsik, és futnak azért elég rendesen, meg szerintem az a pár évtizedes múlt azért. Szerintem azért közrejátszott. Igen. Meg egy bizonyos sebesség fölött egyébként nem is lenne szükség a tartályokra, hogyha belegondolsz. Most gondolj például a Shinkansenre vagy a TGV-re. Hát csak az a baj, hogy a Shinkansen, igen. Csak az egy, már csak pára, öcsém. A TGV vagy a Shinkansen, igen, maglev, érted? Tehát ott ráülsz a budira, rosszkor nyomod a gombot, akkor a vákum azért az téged ugyanúgy kiszív. Tehát azért az jókor kell. Jókor kell. Most nézd, 400-al egy ilyen Peking-Shanghai között te ott száguld, az a kis Európában szocializált kis mávos seggeddel, érted, megnyomod a gombot. Azért képzeld már el, hogy ott kint is vagy. És képzeld már el, hogy amikor éppen ott a gyerekkel sétáltok a vasúti töltés mellett, a sínek mellett, és rácsodálkoztak az ősznek a szépségére, arra a fajta kettősségére, az ősznek az üzenetére, éppen erről mesélsz a gyerekednek, és egyszer csak elmegy mellett, és aztán mindenit. Én tegnap sétáltam, de nem láttam, hogy nincs is beborulva, és mégis. A vasúti, tehát az úttörő vasútnál is így van. Az úttörő vasúton? Vagy az úttörő vasúton nincs vécé, mert én tegnap a sineken sétáltam a gyerekkel, nem véltem felfedezni ezt a fajta lemaradását, így Közép-Kelet-Európában. Szerintem volt egyébként. Igen? Volt, igen. Vagy ott még az állomáson tudsz Az elmenni. Állomáson volt, Csillebércen. És kisdobosokkal takarították. Egy fekete Mercedes-es úriembernek üzenem, hogy nem azért vigyorogtam, mert akarok valamit, csak titeket hallgatlak, mert elég eltorzult az arc, amikor véletlen összeért a tekintetünk, írja egy hallgató. Már nagyon sok vonatot lecseréltek új vonatra, azokon a vonatokon már tartályba megy a kaki, de azért vannak még régi típusú vonatok is. Uh-huh. Igen. Köszönjük szépen. Milyen WC-deszka, Bali, a történetedben volt WC-deszka, az sincs, írja valaki. A sincs, nincs WC-deszka. Régen? Talán nincsen. És ugye, hogyha utaztatok sokat a vonattal, már pedig én utaztam, akkor emlékeztek rá, hogy igazából se lecsukni nem lehet, csak akkor tudod lecsukni, hogyha ráültél, mert egyébként mindig ilyen 45 fokos szögben állt. Nagyon fura volt. De ráadásul nem is nagyon szerettél volna ráülni, mert valamilyen meghatározhatatlan anyagból volt, és ahogy kinézett, az egyszer mindentől elvette a kedvedet. Igen, és mindig húzat volt, és mindig hideg volt. Emlékszel, de nyilván a húzat az egy ilyen önszellőztetés volt. Hát, hogy így... És ez a vímes kéztisztító adagoló, ez megvan? Én arra már nem emlékszem. Tekerni kellett. Én arra nem emlékszem. Tak, és akkor egy pici vím, vagy nem tudom, ilyen porszerű, ilyen valamilyen mosószer így kiesett, vagy valami ultra így a kezedbe, és akkor azzal tudtál kezet mosni. Nálam mindig az volt, hogy bedörgöltem vele a kezemet, ha volt benne, utána megnyomtam azt a kis lábbal elindított kallantyút, és nem volt benne víz. És ott álltál. És ott álltam bevímezett kezem. De ennek mindig van egy sorrendje, hogy csekkolod, hogy van-e víz, csekkolod, hogy van-e papír, hát jó, hát egy gyerekként azért ez nyilván. Hogy még mennyi van hátra Szent Márton kátáig. Márton Kátán, nagyon jó. Minden benne van egyébként. De nézd meg, azért mégis valahogy felnőttünk. Igen. Nyilván határozza meg a gyerekkorodat, de azt szoktam gondolkozni, hogy a mi gyerekeinket mennyivel több kényelmi dolog veszi körül, nem? És hogy tehát ilyen egyszerű, mint a bringára a sisak, hogy te felveszed és rádod a gyerekre, hát hol volt a 70-es, 80-as években ilyen bukós sisak? Hát nem volt. Hát milyeneket estél? Persze, meg rádod, mert van. Tehát, hogy most is egy csomó minden nem használunk, amit 30 évvel fognak, és ők fogják, és nem azt fogják mondani, hogy hát én is kibírtam, akkor mi is kibírjuk, vagy ő is kibírta. De hogy hol volt például a gyerekedre akkor bukósisak, nem? Hát nem adtad rá, hát nem is volt. Hát fölültetek a bringára, aztán mentetek. Tehát, és valahogy azért az ember túlélte. De óvod is ezektől a dolgoktól, nem? Tehát, hogyha tudod, hogy ott valamilyen komolyabb trauma várhatja a gyereket, akkor biztos, hogy nem fogsz oda menni. Hova? Hát ahova... És nem akarok visszakagyarodni az előző témához, de amikor... A vasúti sínre? Hát amikor most legutóbb például kikacsintottunk egy kicsit Kárpátaljára, és a határat kelő helynél én mondtam nekik, hogy elmegyek azt, hogyha nem muszáj, egyébként ez Barabásnál történt, hogy elmegyek és csekkolom a WC-t, mielőtt ők elmennek. És aztán jöttem vissza, hogy már messziről integettem nekik, hogy ne, álljatok meg, ne menjetek sehova! Igen, ez nem az. Hogy a senki földjén találtunk egy budit, és oda mentem, és mondtam neki, hogy áj, a rutin és az évek, bízzátok ezt papára. Papa kiszállt, elment, csekkolt, azért biztonságkedvéért csináltam rá a két fotót is, hogy majd egy pár évvel később majd meg tudjam mutatni a gyereknek, hogy emiatt tartottam vissza. Ez nem való neki. És aztán nem. Tehát én védem is ezektől a dolgok. Jó, persze, én is ráadom a sisakot, most ez más, de most van bringázunk, én is mindig ráadom. Tehát 30 év azért, mert nem volt nekem. Nem az a szülő, hogy én is túléltem valahogy. Én csak a neve. Indulja már, én taposom egy szület, menjünk már. Egyszer lebólintottam egy betoloszlopot. Igen, semmi bajom belőle tőle. Az ember ágya. Tőle. Na jó van. Tőle. Oké, ennyit a... Ennyit a vonatos témánkról. Hármas ugrás játszunk, jó? Berakjuk, bekapcsoljuk a játékot, és akkor gyorsan. Gyorsan játszunk még egyet. Itt van a játékosunk már, ha minden igaz. Halló, jó reggel! Halihó, sziasztok, jó reggel! Jó reggel, hello, ciao. Rigó? Rigó, igen, vagy Ricsi, ahogy jobban teszik. Rigó, az még a katonaságtól ragadtam. Hát amit szeretném, mi úgy hívjuk a játékosainkat, ahogy szeretnék. Ricsi, mit csinálsz, mivel foglalkozol, vagy Rigó? Épületgépészet. Épületgépészek. Épületgépészet. Jól van, van, aki segít, vagy egyedül játszol? Totál egyedül vagyok. Totál egyedül. Magamra hagytam. Oké, a hétfőkeddi pókos kérdéseket nagyon szeretük, János, csak hú, ez tök jó volt, ezt mindre tudtam a választ. A pénteki kitelepülés után hétfő János minket, igen, egy pókos kérdésekkel hagyott ide, hogy látom, ma már nem az van. Na figyelj, így szól az... Na mindegy, oké. Így szól az első kérdés. Hogy nevezik azt a konyhai eljárást, amely során az ételt alkohollal lelocsolják és meggyújtják? Flambírozás? A flambírozás, így van. Oké, menjünk tovább. Mehetünk, persze. Azt mondja, hogy melyik ország első osztályú labdarúgó bajnoksága a Primera Division? Basszus, nagyon nem vagyok jó fociból, nem tudom, spanyol? Az, így van. Na. Pontosan így van. Oké, köszönjük, na. Tök jó dolog. Akkor neve alapján tippeltem. Spanyolország, így van. Így van. Igen, jó. Oké, a harmadik pedig Rádió 1-es bögréért. Milyen állat a kis pikkelyű tajbán? Ne kapkodj. Kis pikkelyű tajbán? Tajpán. Kis pikkelyű tajpán. Fú, Jani, ezt jó beraktad. Kis tajpánomat? Kis tajpány, a kis pikkelyű tajpán. Iszonyú veszélyes, csak annyit mondom. A kis pikkelyű tajpányán. Annyit segítünk, hogy ez valami hüllő jellegű? Igen, jó jobban vagy, mondj valamit, mert lejár az idő. Leguán. A játék nem barkóban? Ilyesmi. Tessék? Ja, nem barkóban, oké. Tehát leguán, őzgida, csiga, rigó, hal, tigris, felguán, velociraptor. Legyen leguán. Nem. Hát elmondtad, hogy ja. Hüllő, hát majdnem hüllő. Ja, hüllő. Igen, ja, majdnem hüllő. Nagyon nem veszélyes. Hüllő és veszélyes. A legtriviálisabbra gondoljál, a legveszélyesebb hüllő. Az anyósom. Hát, ne szívas, a legtriviálisabbra gondoljál már. Így jó? Az. Na jó, na most ide. Ezért nagyon barátságosak voltunk. Jaj, de jó, köszi szépen. Egyébként mi? Az kígyó. Sőt, világ legveszélyesebb kígyója egyébként. 50-szeresen a mérgének az erőssége, például a kobrájhoz képest. Az igen. Jó, oké. Most már ezt is tudom. Hova nem kell menni, akkor hogy ezzel találkozunk? Ausztráliába. Hát az a legmérgesebb ország. Na figyelj, van egy nyereményed, viszont azért ezt megmutatom. Az önnyereménye egy családi belépőjegy a gyerekek városába, a Király utcai Minipolisba. Ó, de szuper, köszönöm szépen. Na. Küldjük, akkor van gyerek? Van, persze, kettő is. És az egyik az ilyen nagyon benne van ebben a rádiózásban. Tehát azt szerintem most is ott ül a rádió előtt, azt hallgat titeket. Hány éves? Négy. Na, ő imádni fogja a Minipolis, vigyétek el, jó? Az biztos, jó. Van, neki nagyon fog. És, okay. És Szent Márton Kátár is lehet, hogy elviteti magát. Köszi, ciao. Én is köszönöm szépen, szép napot, sziasztok. Hello, ciao. 9:50 pontosan jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatai. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a itt vagyunk, 9:45 lesz pontosan 6 perc múlva, és mutatjuk, hogy mivel is foglalkozunk. Ma reggel jó sok témánk volt egyébként. Ugye egyrészt beszéltünk egy kínai tolmáccsal, akit mi nagyon-nagyon kedvelünk, mert hogy 60 millióért keres 2 évre tolmácsokat a MÁV, méghozzá ugye hát kínai-magyar tolmácsot a Budapest-Belgrád projekthez, amiről beszéltünk mi is. Mi fölhívtuk Váci Balázsot, aki kínai, Balázs, bocsánat, Váci Balázs, aki kínai tolmács, Balázsot, és... És azokat a, hát hogy is mondjam, mindenki által már-már szállóigévé vált mondatokat fordítottuk levele kínaira, amit nagyon sokszor hallhatnak a MÁV-val utazók. A késéseket, a járatkimaradásokat, a felső vezeték szakadásokat. Mégis a kíváncsiak voltunk arra, hogy ha majd munkába áll egy tolmács, bár tudjuk, hogy nem teljesen ez lesz a feladata, ezeket hogy fordítja? Egyáltalán vannak-e a kínaiaknak erre, hogy járat kimaradás, késés, felső vezeték szakadás szakszavaik. Balázs nagyon készségesen lefordított nekünk mindent egyébként kínaira. Igen, hát már olyan kifejezéseket, amiket ismert, mert természetesen kiderült a kínai vasútról is, hogy hát nem meglepő módon ők is fényevekkel előttünk járnak már ezen a téren. Igen. És hát nem ez könnyű dolgok, mert ugye Kína és magyar között tolmácsolni azért az nem egy egyszerű történet, főleg egy olyan sztoriban, ahol egyébként magyar-magyar sem érti néha, sokszor. Mert igen, a megrendelő és a kivitelező sem ugyanazt a nyelvet beszéli. Igen, hát ezért hozzá van szokva Kínában is, nagyon sok dialektus van. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig, hogy ugye száraz november, ez egy érdekes történet, erről beszélgettünk, hogy mi is ez a száraz november, ez egy baromi jó kezdeményezés, ugye arról szól, hogy novemberben... Megtartóztatás, de nem úgy. Tehát. De nem úgy, így van, csak mégis, ha iszok, kiderül, hogy milyen a kapcsolatod az alkohollal, mennyire hiányzik, idegesebb vagy, fáradtabb vagy attól, hogy nem iszol. És én mondtam, hogy 2-3 naponta megiszom egy pohár bort, és szívesen benevezek erre a száraz novemberre, elkezdem én, és majd a hallgatók is beismerik, akik nagyon sokan tartanak velem, hogy ők meddig jutottak, egyáltalán végig csináltuk el novembert úgy, hogy nem ittunk. Ez lenne a száraz november lényege. Egyfajta bőjt, felkészülés ugye a karácsonyra. De már holnap nem ér bedobni a törölközőt. Holnap nem, hát ma. Ja, ja. Ja, milyen optimista vagy. Még van hátra fél óra, 4:11. Igen. Na, nincs, hogy mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Rádió Balázsék a Rádió Egyen. Na, gyerekek. Na, a kátolja körül. Ugye, ez nekem a nap felismerése. Hát... vannak hibáim, az egyik, hogy keveset forratozom, én ezt vállalom. Tehát, hogy az ember azért, ha teheti, kocsival megy, ugye? De én tényleg azt hittem, hogy ez gyerekkorom nagy traumája, hogy látom a talpfákat suhanni, de hogy ez azóta azért az elmúlt 30 évben talán masszív egy kicsit normalizálódott. Persze, tehát hogy vannak tényleg, ahogy írják a hallgatók, és azt készséggel aláírom, ez így is van, van egy csomó ultramodern szerelvénye már a MÁV-nak, de hogy ott vannak ezek a régi klasszikusok is, tehát hogy egy kis déjà vu érzésre vágysz, akkor nyugodtan. Azért most már értem, hogy miért hiány szakma a sínfelújító, meg a sínkarbantartó. Uh-huh. Tehát azért ott, amikor ott mész ott Alsómaros, meg Felsőmaros között, és azért ott nézed, hogy... Uh-huh. Szóval azért most már kemény. Érted, hogy náluk miért nincsen száraz november. Tényleg, gyerekek, száraz november nem elfelejteni, aki kemény velem tart. Nézzük meg, mi kezdő alkoholisták, hogy bírjuk-e a száraz novembert. Jó? Azt írja valaki, hogy az alkoholista az ugyanannyit iszik, mint te, csak kevésbé szimpatikus egyébként. jó megfogalmazás egyébként, igen. Jó, gyerekek, most tényleg naponta, 2-3 naponta egy pohár bor az köztük nem... meg egy-két üveg. Igen, azért ez nem olyan sok, de megnézem, most én is kíváncsi vagyok a kapcsolatra. Az alkohol is köztem, hogy ez mit vált ki belőlem. Most vigyázz. Most megpróbálom megállni november végéig. Kíváncsi vagyok. Csak óvatosan. Most az előbb láttuk egyébként a tévében, hogy a Havasi Balázs éppen most együttműködik a Ronan Keatinggel, és amikor ránéztem a Ronan Keatingre, nekem az jutott az eszembe, hogy mennyire szerencsés ember vagyok én vele ellentétben, mert nálam nem dráma az öregedés, mert soha nem voltam jóképű. Viszont Ronan Keatingnél igen, megmarta az idő, de egy kiváló énekesről van egyébként szó. Szóval ésszel a piálással, én azt mondtam, jó? De tudod, hogy ez genetika egyébként. Tehát, hogy csinálsz bármit. Ha jók a génjeid, akkor nem öregszel. Ha van, nem vagy túl jó génekkel megállva, te ehetsz, ihatsz, sportolhatsz, szaunázhatsz, ha egyszer öregszel. Persze lehet lassítani, de azért ez leginkább genetika. Hát nézd meg például a Cindy Craffordot, hogy néz ki 50 évesen. Hát, jó, vallja is, hogy azért ő nem veti meg a botoxot, de hogy szerintem ez genetika. Nem? Ő nem botoxolt, hát szerintem. Nem, azt mondtam, nem, hogy az ő nem az, aki vállalja, hogy nem. Néha esetből ő nem csinál titkot? Nem, ő szerintem nem, ő nem ezekre tartozik, neki tényleg nagyon jó a genetikája. Keverem mással? Igen. Stallone-val? Igen. Ne, sűrűn összekeverek. 40 felé már sűrűn összekeverek 70 éves férfiakat, 50 éves nőkkel. Ez sűrűn megtörténik. Nem, ő szerintem nem. Fantasztikus, viszont tegnap láttam egy képet, egy kérdésírás közben lesz majd egy holnap egy klasszikus filmes kérdés, és rákerestem arra, hogy a világ egyik legszebb nője most hogy néz ki, világ egykor volt legszebb nője, Claudia Cardinale, hogy néz ki jelenleg, és? Hát kapaszkodj majd meg a karfában. Tehát, hogy jó, mert nem fiatal. Tehát, hogy de ő... De hogy baromi jól tartja magát. Tehát arra gondolsz, hogy még mindig nagyon jól néz ki. Nem. Ja. Ja, bocsánat, én próbálom. Szegényel most már lassan 80 éves, hát de... jó, 80 évesen de azért engedjük, is, ne legyünk túl szigorúak, nem? Azért 80 évesen engedjük meg, hogy valaki látszik már, hogy picit öregszik. Hogy mondjuk már kicsit szigorú vagy. Érettebb, de akkorának megfelelően, de amikor valaki nagyon-nagyon szitirek, a csodájára járt az egész világ a szépségének, márpedig Claudia Cardinale ilyen volt, akkor ott azért... De férfiaknál nem akkora trauma. Férfiaknál nem, nyilván ez a nőknek ez egy nagyobb történet. Tehát egyszerűen szerencsésebbek vagyunk, na, hát ez a természet így találta ki, hát nehezebb azért egy nőnek 50-60 évesen megtartani azt a szexuális kisugárzást, amíg egy pali még 50-60 évesen, hát azért még mindig nagyon, nincsen gond. Nagyon jó pali tud lenni, hát a nők ebből a szempontból nyilván egy kicsit nehezebb nekik, nem mondom, hogy rosszabb, csak nyilván ezt tudomásul venni, ezzel együtt élni, hát az nem egy egyszerű élethelyzet, de hát ez egy állapot, nem érdemes, előbb-utóbb mindannyiunkat utolér, úgyhogy. És hogyha sok pia meremék C-vitamint is szedszeleget, akkor a fogait se fognak kihullani. Hát köszönöm, hogy egy olyan skorbut veszélye fenyeget. Ez nem, én mondom, hogy 3 naponta egy pohár borról van szó. De most rendeltem berkenye levet. Mert? Véletlenül? Nem voltál itthon, 2 napja ráakadtam a berkenye áldásos hatásaira, és meg is érkezett 8 liter berkenyelé. Tudod, ha én valamire ráállok, akkor azt nagy üzemben csinálom. Megittam tegnap egy litert, elolvastam, hogy napi 30 milliliter ajánlott. Kicsit ma úgy a pocakon, mint arra koncertlankodna. 30 ml berkenye, hogy elképesztően hatásos. De a Google-be beírtad, hogy a bor kemény, és véletlen félreült. Nem, valahogy szembe jött velem, hogy mennyire jó lenne mindenki fogyasztani a berkenyét, és elolvastam. Észak-Amerikában termesztik egyébként, és fantasztikus élettani hatásai vannak, hihetetlenül jó. Na, Juliska, ha ma már itt kirittyentetted magad, akkor hívd föl kérlek szépen a naphallgatóját. Mi lesz ma a Juliséknál? Óvatosan kell azért így fogalmazni, már így nem mondtad. Ja, nem lehet, igen, mert még, hogy hívják. Pedig szerintem rendes lóvét kap, de lehet, hogy perelni fog. Vigyázzunk, hogy fogalmazunk. Hívtad a naphallgatóját? Most hívjuk a naphallgatóját. De ő provokál. Nem? Abszolút, abszolút. Na, hívjuk, megnézzük, hogy mit mond. Aztán elköszönünk. Azt hittem, kidobták ezt az ülő garnitúrát. Amiből megcsinálta a miniszoknyáját, Juli. Balázsék. Az bizony, jó reggel! Hello! Sziasztok! Jó reggel, ciao, hogy hívnak, szia! Miki vagyok, sziasztok! Iti? Miki. Ja, Miki! Emlékeztem, mi arra a valóságsok szereplőről, akit úgy hívtak, hogy Iti. Persze. Igen. Csabinak volt szerintem unokatestvére a Bázinak. Igen. Na most akkor melyik hallgató lett, mert 2 kaptam én SMS-ben. Az első. Aha. Azt írtad nekünk, Miki, hogy száraz november, benne vagyok. Vörös, száraz, fehér, száraz. Ezt írtad nekünk SMS-ben. Akkor te nem csatlakozol ezen kezdeményezéshez? Részben. Figyelj, próbáljuk meg. Én tudom, hogy disznóvágás, meg hideg, meg egy csomó. De nézzük meg, hogy meddig jutunk. Szerintem ez egy érdekes kísérlet egyébként. Az ember végig tud-e csinálni. Próbáljátok meg, oké. Na, talán kicsit szigorú vagy. Jó, minden esetre te van a nap, hallgatója, gratulálunk. Köszönöm. Tetszett ez a száraz november, száraz, félszáraz történet. És van egy plusz ajándékod, megmutatom még, hogy mi, figyelj. Gratulálunk! Nyereménye egy marézi kávétej ajándékcsomag. 1000 féle kávé, de egyetlen marézi. Kávézol? Kávézom. Na, hát akkor ez ízesítés, ez remek. Küldjük neked, és örülünk, hogy minket hallgatsz, örülünk, hogy mondtad. Köszi! Ciao, ciao, hello, hello! Szia! Na jól van. Most nézze meg egyébként, miért rendeltél, lisztes berkenyét, madár berkenyét, vagy barkóca berkenyét? Hát nem tudom, fekete berkenye, de hogy ezen belül most ez lisztes fekete berkenye, vagy nem, fekete berkenye lé. Olvasd el, hogy milyen jó életani hatásai vannak. Juhok és kecskék szeretik, azt már látom, pálinkát, likört készítenek a bogyóiból. Hát a Feri, mennyit rendeltél? Így csapott a levegőbe 8 litert. 80. 3 mázsát. Nagy üzem. A jobboltok mindig a levegőbe csapnak, amikor telefonálok. Oké, megyünk és jövünk holnap. Holnap egy ketten vagyunk, Feri. Holnap ketten vagyunk, hétfőn jön majd Feri, és elviekben te mész, de majd várjuk ki a végét. Ez szerintem ez egy túl optimista előrejelzés. Feri, hoz nekünk valamit? Szerintem magát meg a humorát. Uh-huh. Nem? Meg ebből a második vicc volt. és két alfafégtársát. Meg egy kardán. Na jó van, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Szép napot mindenkinek! Ciao, ciao!